bizim yaptıklarımız değil. Türkiye'de çünkü mobbinge maruz kaldığını söylüyor ama aktivist mobbinge maruz kaldığı tam net değil. Çünkü bazı kişilere göre mobbing olan bir olgu başka birine göre mobbing olmayabiliyor. Onun için ben biraz kavramlardan giderek önce mobbing tanımı, yasalardaki yeri, türleri, derecesi ve mobbinge yaklaşıma böyle değerlendireceğiz. Şimdi mobbing dedik, ilk önce önemli olma. İş yerinde bir bireyin, bir kişi veya birden fazla kişi tarafından kasıtlı, sistematik ve sürekli bir şekilde doğrudan etik olmayan düşmanca bir iletişim sonucu savunmasız ve aciz bir konuma itilmesidir. Bu kişilerde ruhsal, psikolojik ve sosyal yönden etkilenmektedirler. Özbenliğini yitirerek iş yerinden ayrılabilir, hatta intiharlara kadar giden olgular da vardır. Şimdi sağlıklı bir çatışma ortamı var, bir de mobbing ortamı var. Şimdi mobbing davranışları dediğimiz Lehman tarafından 1990'larda çıkan bir 45 tane davranış var fakat bunların bir kısmı belirgin bir şekilde uygulanıyor ve bunların en az hafta bir kez ve 6 ay boyunca sürmesi gerekmektedir. Bu dünya standartlarında bir durum fakat tabii ki 6 ay gibi uzun bir süre mobbinge maruz kalan bir kişinin o ortamda çalışması çok zor. Yani biz kendimizi onun yerine koyduğumuz zaman o iş yerine gideceksiniz. Her gün çünkü mobbing bazen üstten alta da olabilir ya da sizin eş kıdeminiz de olabilir. Yani sizinle aynı derecede olan bir kişi olabilir veya alt sizin çalışanlarınız tarafından da siz maruz kalabilirsiniz. Yani hep yöneticiler değil. Yanınızdaki arkadaşlarınız da olabilir. Çünkü mobbinge kimler maruz kalıyor? Herkes onu diyor. Niye ben mobbinge maruz kalıyorum? Çünkü mobbinge maruz kalanların çoğu başarılı insanlar oluyor. Çünkü kimse yanında çalışan başarılı insanları çok fazla istemiyor. Bunun için mobbinge başlanıyor. Yeni bir ortama gittiğiniz zaman, çünkü sizden önce o ortamda başka biri vardır ve o insanın yemesiz geçtiğinizden dolayı mobbinge maruz kalabilirsiniz. Bayanların çoğunlukta olduğu, tek erkek olduğunuz zaman veya erkeklerin çok olduğu, tek bayan olduğunuz zaman mobbinge maruz kalabiliyorsunuz. Ayrıyeten cinsiyetiniz, ırk, mezhebiniz, dini görüşünüz, kılık kıyafetiniz, hatta tek bekar olmanız bile sizin mobbinge maruz kalmanıza neden olabilir. Onun için çok önemli bir kavram. Şimdi mobbing, herkes diyor ki mobbing yeni çıkan bir kavram. Esasında bu yıllardır değişik şekillerde herkes, çoğu insanın başına geldi veya 6 ay sürdü, sürmedi, artık ne bilmiyoruz ama bir şekilde mobbinge maruz kalmış olabilir. Fakat ilk defa Ankara 8. İş Mahkemesi'nde 2006 tarihinde mobbing kavramı yer almakta ve bu daha sonra onaylandı. Biliyorsunuz 1 Temmuz 2012 tarihinde de yürürlüğe girecek kanuna göre Borçlar Kanunu'nun 417. maddesinde de birlikte iş hukuku ve tazminat hukuku açısından mobbing kavramı kanlı bir yapıya ulaştı. Zaten pazartesi günü artık yürürlüğe girmiş oluyor. Şimdi mobbing kavramı ülkemizde yaygın yasaların yerini almakla birlikte son yıllarda adli tıp anabilim dallarına başvurular çok olmaktadır. Şöyle bir durum var, biz psikiyatriden Şahik hocamız travma üzerine çok spesifikleştiği için Türkiye'de tek yapan üniversite gibiyiz. Çapa biz yapıyoruz. Fakat Cerrahpaşa'da yavaş yavaş mobbing kavramı üzerinde ilgileniyor. Fakat ben 2,5 yıllık bir çalışmayı değerlendirdiğim zaman bu çalışmada kadınların daha fazla maruz kaldığı, üniversite mezunlarının daha fazla maruz kaldığı gördüm. Neden kadınlar daha fazla maruz kalıyor? Literatürlerde genelde diyorlar işte bayan kadınlar biraz daha duygusal olarak zayıftır. Neden siz maruz kalıyor kadınlar diyorsunuz? Üniversite mezunları neden? Üniversite mezunları biraz daha aydın kesim olduğu için ve ulaşabilme açısından, bize gelmeleri açısından daha rahat oldukları için daha çok üniversite mezunları olmuş oluyor. Fakat esasında bazı literatürlerde de eğitim seviyesi düşük olanlar, işte temizlik işleri yapan gibi günübirlik yapılan işlerde çalışanların ise mobbinge maruz kaldığı zaman bunu mobbing olarak hiçbir yere duyurmuyorlar. Çünkü onların iş garantisi yok ve buradan çıktığı zaman başka bir yerde iş bulması daha zor. Fakat bir üniversite mezunu, kendi mesleği olan bir kişi başka bir yere geçtiği zaman da veya iş bulabilme imkanı daha fazla. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim 2011 yılında toplam bir yıl boyunca 57 vakamız var. Bunların çoğunda ben kendim gördüm. 2012 yılında ise ilk 6 ayda 52 tane olduğumuz var. Hatta biz bu 52 olduğunun yanında bir 15 daha ekleyebiliriz. Çünkü biz gelen kişileri de görüşmeye alıyoruz. Mobbing değil ise baştan diyoruz ki yani siz boşuna uğraşma, psikiyatriye göndereceğiz. Aylarca yani bir kısmı da öyle yapıyoruz. Çünkü mobbing kimse doğru düzgün bilmiyor. Yani gelmiş, geliyor diyorlar işte müdürüm bana kızdı. Tamam, olayı bir anlatın diyorsunuz ve olayın anlatıldığı zaman taraflı biraz da anlatılıyor. Biz bütün mobbing olgularımızda taraflı anlatıma olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimse kendi hatalarını kolay kolay söylemiyor. Çünkü bu da sosyal çalışmacı raporlarında çok da belirgin oluyor. Bir vakamızda olayı anlattı ve ben sordum soruları hayır dedi yani. Ve daha sonra o sosyal çalışma raporunda sordukları ve aklıma gelen şeylerin doğru olduğu ortaya çıktı. Çünkü biz iş yerini gidip göremiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey kendimizi değerlendiriyoruz. Hatta 2 saate yakın süre alabiliyor bile bazı olguya göre. Daha sonra bazı olgularımız çok travmatik oluyor. Bizim klinik psikolog hocamız, doçent doktor Ufuk Sezgin hocamızla beraber de değerlendiriyoruz. Ve daha sonra psikiyatriye gönderiyoruz. Kendi üniversitemizde psikiyatriye. Onlar da değerlendirdikten sonra bütün rapor sonuçlarına bakıyoruz. Eğer mobbing olarak kabul ediyor isek raporu düzenliyoruz. Ama ruhsal travma bulguları kişinin sadece çalıştığı iş yerine ait değil, kendinin ekonomik olarak veya ailevi olarak sıkıntılara bağlı veya bu ikisinin müşterek etkisiyle de olabilir. Bunların ayrımı çok önemli bizler için. Yani siz ruhsal travma bulguları buldunuz. Bu her ruhsal travma bulguları iş yerinde çalışan, iş yerindeki psikolojik tacize bariz olmayabiliyor. Bunun ayrımları bizim için çok önemli oluyor. Onun için bu ayrımları yapamadığımız zaman uzman klinik psikolog ve sosyal incelemeleri için sosyal çalışmacıları gönderiyoruz. Sosyal çalışmacı ve uzman klinik psikolog çalıştığı iş yerini değerlendiriyor, onun ailesiyle görüşüyor. Ona göre biz de bir rapor düzenliyor. Artık son uygulamalarımızda biraz mobbing raporlarımız uzun sürüyordu. Biz ilk önce psikiyatriyi bekliyorduk. Psikiyatriden geldikten sonra eğer kafamıza takılıyorsa bu mobbing olmayabilir, bir de sosyal çalışmacı dediğimiz zaman biraz süre uzuyordu. Bunun için şimdi artık biz sosyal çalışmacıyı baştan gönderiyoruz. Fakat sosyal çalışmalarında şu handikapı oluyor. Diyorlar ki bir de psikiyatristin tanısı neydi acaba? Acaba travma sonrası stres bozukluğu mu? Hani onlar da biraz da psikiyatrinin tanısına baktığı için psikiyatristin sonucunu beklemiş olabiliyorlar. Ama artık biz biraz daha raporlarımızın hızlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi bu 83 olgumuz vardı 2,5 yıl boyunca değerlendirdiğimiz ve dediğim gibi bu değerlendirmelerimizde de üniversite mezunu olması, eğitim seviyesi yüksek kesimde görülmesi, kadınların daha fazla, öğretmenlerin çok fazla, %50'si öğretmendi bize ama son bu çalışmalar ardından bir sene geçti, biraz daha arttı sayımız. Personel, sağlık personeli de çok fazla mobbinge maruz kalıyor. Yani hemşireler de, özellikle yurt dışında hemşire dergilerinde mobbing vakaları çok fazla görülüyor. Onun için değerlendirmeler hemşireler üzerinde de çok fazla mobbing uygulandığından dolayı hemşirelerin de mobbinge maruz kaldığı ispatlanıyor. Bize de son vakalarımızın çoğu sağlık personeli olmaya başladı. Öğretmenler de tabii az bir seviyede değil ama sağlık personeli de maruz kalıyor mobbinge. Şimdi mobbing türlerine baktığımız zaman Lehman 1990'da 45 tane ayrı mobbing davranışı olduğunu söylemiş. Bunları da kendisine göre 5 ana grupta ayırmış. Bunlardan birincisi kendinizi göstermeye ve iletişim oluşumunu etkilemek için kullanılmış. Üstünüz, kendinizi gösterme olanaklarını kısıtlar. Sözünüz sürekli kesilir. Meslektaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler kendinizi göstermeyi engelleyebilir. Yüzünüze bağırılır veya yüksek sesle azarlanırsınız. Yaptığınız iş sürekli eleştirilebilir. Özel yaşamınız sürekli eleştirilebilir. Sözlü veya yazılı tehdit alabilirsiniz. Jestler ve bakışlar ile ilişki reddedilebilir. Çünkü hep mobbingde dışarıdan görünmüyor. Tabii ki bu kimse kimseye dövmüyor. Ama psikolojik olarak hal ve hareketlerine bir mimikle, bir jestle bile kişiye maruz kalabilir mobbingde. Yani hep söz bekliyor ama bakışlar da bazen insanları irite edebilir. Onlara da çok dikkat ediyoruz biz. İmalar yoluyla da ilişki kurulmayabilir kişilerde. Diğer bir grubu ise sosyal ilişkilerde saldılar. Bu daha çok görünüyor arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlar sizlerle konuşmayabilir veya sizin konuşmanızı engelleyebilir veya sizi kimsenin fazla diyaloğa giremeyeceği, irtibata geçemeyeceği bir ortama gönderirler. Oradan biraz izole ederler. Sizi orada yokmuş gibi sayarlar. Esasında soruda çalışırsınız ama yokmuş gibi sizi. Diğerleri hepsi arkadaştırlar. Siz yokmuşsunuz gibi davranırlar. Ve bu her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için bu da ikinci grup bizim için çok önemli oluyor. Görüşmelerimizde buna çok önem veriyoruz. Ve defalarca bazen aynı soruyu soruyoruz ki çünkü insan bir kere bir şey söylerse ama ikinci sefer aynı şeyi aynı şekilde söylemesi bazen imkansız oluyor yani. Biz farklı şekillerde aynı soruyu sorarak gerçekten maruz kaldığı olayın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Üçüncü grup ise itibarınıza saldırılar olur. İnsanlar arkanızdan kötü konuşur. Asılsız söylentiler ortalarda dolaşıyor. Gülüş durumları düşünebilirsiniz. Sizin kıyafetlerinizle, sesinizle, ondan sonra yürüyüşünüzle, jestlerinizle dalga geçebilirler. Akıl hastasıymış gibi sizin ortalarda söyleyebilirler. Veya sizin psikiyatrik tedavi olmanız gerekiyor diyebilirler. Milliyetinizle alay edebilirler. Özel yaşamınızla alay edebilirler. Özgüveninizi olumsuz etkileyecek her şeyi yapabilirler. İş ortamını zorlaştırırlar. Çabalarınız yanlış ve küçük düşürücü olarak yargılanır. Ve aldatıcı size aşağılatıcı sözler de söylerler. Cinsel imalarda bulunabilirler. Bizim bir olgumuz vardı. Bayandı. Bize mobbing olarak geldi fakat cinsel taciz çıktı arkasından. Çünkü ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani mobbingin arkasından ne olduğu, hatta bir olgumuzun sadece mobbing nedeni arkadaşları teklif kabul etmemesi bile olabiliyor yani. Çok değişik nedenler olabiliyor. Dördüncü grupta ise kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırı oluyor. Sizin için artık hiçbir özel görev verilmiyor. Sadece sizin orada boşluğunuzu engelleyecek, sizin bilgi becerinize ait daha düşük seviyede işler veriliyor. Artık siz bir motivasyonunuz kalmıyor çünkü sizin seviyeniz daha iyi işler yapmanız gerekirken daha basit işler verilmesi özgüveninizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ayrıca sizin mali yük getirecek durumlar oluyor. Mesela kişiyi bir yerde alıyorlar, başka bir yere gönderiyorlar. Hele İstanbul gibi bir yerde bir Anadolu'ya gönderin, bir Avrupa yakasına derken yani zaten mesailere yetişmek büyük bir problem oluyor. Ücretler derken kişiye maddi olarak da çok zarar verebiliyor. Onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Ve her zaman iş yeri sürekli değiştirilebiliyor arkadaşlar. Yani bir yerde sabit kalmanız engelleniyor. Çünkü tam oraya adapte oluyorsunuz. Bir şeyler yani kendinizi geliştireceksiniz. Başka bir yere geçiş yapıyorlar. Beşinci grupta ise kişinin sağlığına doğrudan saldırırlar. Bu biraz çok fazla Türkiye'de ne yazık ki görülmüyor. Bizim çalışmamızda bir kişi fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Genelde ağır fiziksel olarak iş yükü ağır işler veriyor. Mesela bir olduğumuzda bir kadın olduğumuzda erkeklerin taşıyacağı yükleri taşıtıyorlar diye uzun süre. Tabii ki bu hiçbir zaman yapılmaması gereken. Ve fiziksel şiddete tehdit ediyorlar. Hatta korkutmak amacıyla hafif tokat bile atılan olgular olabiliyor. Doğrudan cinsel tacize bile maruz kalınabiliyor. Şimdi mobbingin dereceleri de var arkadaşlar. Şimdi birinci derece bir iş ortamına gittiniz. Ortama adapte olmaya çalışıyorsunuz. İnsanları tanımaya başlıyorsunuz. Yaptığı hareketler acaba mobbing mi değil mi? Bir de eskiden bu kadar mobbingin bilmiyorduk açıkçası. Son 1,5-2 senedir daha fazla gündemde olduğuna inanıyorum ben. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlarınızı anlamaya çalışıyorsunuz. Müdürünüzü anlamaya çalışıyorsunuz. Sonuçta yeni bir ortama gelmişsiniz. Bir adaptasyon yaşıyorsunuz. O ortamda eğer etkileniyorsanız ya o iş yerini bırakıp başka bir işe geçebiliyorsunuz ya da orayı kabul edip orada devam edebiliyorsunuz. Fakat burada önemli olan kişinin ruhsal etkileri bizim için çok önemli oluyor. Bir kere kişi ağlamaya başlıyor. Uyku bozuklukları başlıyor. Alınganlık oluyor. Her şeyden alınmıyor. Yani bir televizyon seyrederken eskiden ağlamayacağı şeylere ağlamaya başlıyor. Konsantrasyon bozukluğu oluyor. Artık eskiden okuduğu kitapları hızlı bir şekilde okurken okuyamıyor. Yani dikkati dağılıyor. Bir film seyrederken dalıyor, gidiyor, tekrar dönüyor. Film yarısı geçmiş oluyor. Veya biriyle konuşurken siz anlatıyorsunuz. O algılamazlığı problem olduğu için konudan kopuyor. Nerede kalmıştı bilemiyorum. Ve ani öfke patlamaları çok fazla oluyor. Bu özellikle kendi çevremizde çok fazla olduğundan dolayı o da bizim için özel yaşamımızı çok etkiliyor. Yani burada eşlere, evliyse eşlere, evliyse anne baba veya nişanlısına çok iş düşüyor. Yani kişinin onun iş ortamının zor olduğunu anlamanız gerekiyor. Benim eşim doktordu ve gerçekten 4 yıl boyunca çok ağır bir mobbinge maruz kaldı. Tabii biz onu bilmiyorduk. Asistanlıkta, akademik titrede kabul oluyor. Ben asistanım. Ondan sonra yapmak zorundasın. Çünkü öyle bir durumdasınız ki mesleğiniz bu. Hoca yani. Siz bir camiye giriyorsanız hocaya hayır deme şansınız yok. Hocanın hatalı yaptığı şeylerini bile hayır demeyeceksiniz. Ve işin gerçekten 4 sene boyunca diğer eş bedenisine göre çok ağır şartlarda çalıştı. Serviste çok fazla çalıştı. Diğer arkadaşı akademik olarak çok güzel dosyalar yaptı. Doçentlik dosyası yaptı. Eşim sadece serviste, bütün vizitlerde, her yerde sabahtan akşama kadar koşturuyordu. Tabii ki davranışların birçoğunu gördü. Yani eşinin mesleğine kadar insanlar eleştirilebiliyor. Yani eşinizin, yani benim bir adli tıpçı olmam farklı, bir kardiyoloğun işi o farklı, bir göz doktorunun, ona bile insanlar önem veriyorlar. Yani hiçbir şey, bazen mobbinge neden maruz kaldığı hiç anlamayabilirsiniz yani. Onun için o öfke patlamaları, onun ruhi durumunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü onu anlayamazsınız, devamlı o aynı konuyu anlatmak ister size. Siz de, ya aynı, ben sıkıldım deme şansınız yok. Derseniz daha hatalı bir davranış olur. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi kızgınlığı bir üzüntü duyabilir. Bu dönemde genelde kişiler ailesel olarak herhangi bir problem yaşamıyorlar açıkçası. Biraz da bu kişiye göre değişiyor. Yani duygusal insanlar hani çok da etkilenebiliyorlar. Ama bazı insanlar çok fazla etkilenmiyor. Ama genelde birinci derecede kişiler çok fazla etkilenmişti. Birazcık kendi hobilerine bakarak adapte olmaya çalışıyor. Eğer ikinci aşamaya geldiğimiz zaman ise artık yöneticiden ve iş ortamındaki arkadaşlarından mobbing biraz daha artıyor. Kişi artık direnemiyor. Artık iş yerini değiştirmek de istemiyor. Artık bir yere başladım, ben ilerlemeye başladım. Hani biraz da kariyer yaparım, hani işimde diyorsunuz. Direneyim diyorsunuz ama bakıyorsunuz ki artık geçici uzun sürede hem zihinsel hem de fiziksel rahatsızlıklarınız başlıyor. O kadar ki kişi sabah yatağından kalkmak istemiyor, işe gitmek istemiyor. İşe gitmek bir eziyete dönüşüyor. Yine mi sabah oldu? Yine mi işe gideceğim? Onu düşünmeye başlıyor. İşte bana bunu mu diyecek? Daha olmadan kendi kendine yaşıyor insan. Yani o çok önemli bir olgu oluyor. Ve genelde bu durumda yüksek tansiyon, depresyon, alkol ve değişik ilaç alışkanlıklarında artış, kişiye göre aşırı kilo alma veya kilo verme, artık kişinin durumuna bağlı, mide bağırsak bozuklukları, burada en önemlisi kalıcı uyku bozuklukları. Gece uyuyamıyor artık kişiler. Sabaha kadar ancak 4'te 5'te benim çok çevremde olduğumdan dolayı hastalarımla çok fazla diyaloğa girdiğim için artık onların neler yaşadığını çok iyi anlıyorum. Çoğu hasta diyor ki 4'e 5'e kadar hiç uyuyamıyor. Zaten 4'ten 5'ten sonra da biraz sızıyor. Ve bu ertesi gün iş performansına çok etkiliyor esasında. 1-2 saat uykuda işe gidiyor. Zaten insanlar sizin açık yapmanızı bekliyor. Yani açık yapsa da ben burada bir mobbing uygulayayım, hadi şuna şu kızayım demek için. Siz zaten yorgunsunuz, zaten istemeyerek gidiyorsunuz. Ondan dolayı çok zor bir dönemece girilmiş oluyor. Üçüncü olguda artık yoğun bir mobbing var. İkinci olguda, ikinci derecede iyi bir psikiyatriste giderseniz, ilaç tedavisi görürseniz, iyi bir psikoterapi görürseniz ve aileniz de çok fazla destek olursa çok iyi oluyor. Yani en azından ben kendi çevremde gördüklerime bakarak biraz rahatlıyorsunuz, modunuz yükseliyor. Tabii ki bu ilaçların da ilk başta, hani ben adli tıpçı bir psikiyatrist değilim ama genel tıp bilgime göre de ilk başta çok yeni etkisi oluyor. O yeni etkileri de tolere edemiyor hastalarımızın, çoğu bırakıyor ilaçları. Onun için psikoterapi de çok önemli. Tabii her yerde bu işi yapabilecek psikolog bulmak da zor veya psikiyatrist de. Eğer üçüncü aşamaya geçmişsek çok zor artık. Etkilen kişi artık iş gücüne geri dönemez bir hale geliyor. Fiziksel ve ruhsal olarak çok zarar görmüştür ve rehabilitasyonla bile düzelemeyecek hale gelmiş oluyor. Ve bütün güvenini yitirmiş, artık hiç işe yaramayan, köşede oturan bir olgu oldu, bir kişi oldu. Benim bir hastam vardı, iki üniversiteyi bitirmiş, çok başarılı, çok iyi yerlere bitirmiş. Fakat mobbinge maruz kaldığından dolayı uzun süre evinden çıkamıyordu, yani çıkmıyordu. Artık başka bir yere gideceğim, yine mobbinge maruz kalacağım. Yani öyle bir duruma getiriliyorsunuz, yani kendinizin özgüveninizi kaybediyorsunuz, eğitiminizi unutuyorsunuz, kendinizi çok iyi algılayamıyorsunuz yerinizde. Bir de kendi özgüveninizi kaybettiğinizden dolayı karşıyı da bazen acaba ben de, çünkü çevrenizde yanlış, hatalı bir davranış yapıyor. Ya diyor, hep diyor patron mu suçlu, ya işte yanınızdaki biraz da sende suç vardır diye biliyorlar. Yanlış bir davranış ama öyle de olabiliyor. Ve ayrıca her zaman bir kişiye gelen mobbing kavramı bir olguda, bir doktora, bu adli tıpçı için de geçerli, psikiyatrist de geçerli, bir olgu bir kişi için mobbing olarak değerlendirilse de başka biri bunu mobbing olarak değerlendirmiyor. Ben çok hızlı bir şekilde döneyim çünkü şimdi bir bölümde sorunların, şimdi bu sorulara iyi cevap vermemiz gerekiyor. Evet diyeceğiz bakalım, ne kadar ne evet diyeceğiz, ona göre bir test gibi diyelim. Bir bölümün sorunları bir kişiye veriliyorsa o kişi sizseniz. Ondan sonra bütün standartların çalıştığınız bir ortamda. Bir arkadaşınız çalıştığı bir ortamda daha önceden çalışıyor fakat son zamanlarda bir düşüş gösteriyorsa performansında, özellikle üst yönetimdeki kişiler bulundukları konumda bilgi ve donanım yoksa çok dikkat etmek gerekiyor. Kilit noktalardaki kişiler aniden işten ayrılıyor ise, personel hareketi devamlı oluyorsa, sürekli insanlar başka yerden başka yere yer değiştiriyorsa ve ortamda nedeni açıklanamayan bir çöküntü hali, ruhsal olarak bir problem varsa dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca bunların hepsine evet diyorsanız o zaman çalıştığınız yerde mobbing iş başında demektir. Burada ben hızlı konunun içerisinde geçtiğim için söylüyorum. Doğru, esasında bizim her zaman yaklaşımımızları çok önemlidir. Hep derler ki yardımcı olabilirsen beni ara. Bu bir kere yanlış bir davranıştır. Yani öyle yapmamamız gerekiyor. Dediğim gibi bunları ben çok fazla teferruatlandırmıyorum. Sunumda içerisinden geçtiğimden dolayı. Şimdi hep bu karıştırılıyor. Sağlıklı bir çalışma ortamı var, bir de mobbing ortamı var. Şimdi sağlıklı bir çalışma ortamında roller ve herkesin iş tanımı bellidir. Müdür müdürlüğünü, sekreter sekreterliğini, kademe kademe herkes işinin görevini bilir. Eğer bir çalışma ortamında kimin rolü belli değilse o zaman problem olmaya başlıyor. Çünkü roller karıştığı zaman mobbing'e gitmiş oluyoruz. Eğer işbirlikçi olmayan ilişkiler hakimse, ileriyi görme olanağımız yok ise, ilişkiler belirsiz ve örgütsel aksaklıklar var ise, stratejiler anlamsızsa ve uzun süreli ve etik olmayan tepkiler gözleniyorsa, dolaylı ve baştan sağlıklı bir iletişim varsa o her zaman mobbing ortamıdır. Sağlıklı ortamda arkadaşlar her zaman çatışma ve tartışma olabilirler. Fakat bu çatışma ve tartışma her zaman doğru bir iletişimle çözülmesi lazım. Mobbing ortamlarında hiçbir zaman doğrudan bir iletişim yoktur. Dolaylı ve baştan sağlama vardır. Ortamda çatışma yokmuş gibi görünür. Abi bizim hiç problemimiz yok ama işte insanlar içlerden birbirine kin der. O işte mobbing ortamı oluyor. Bu çalışmamız hızlıca üzerinde durmuştu. Dediğim gibi öğretmenler çok fazla post travma stres bozukluğu ve major depresyon çok kişide görülüyor. Dediğim gibi bizim için önemli olan kişide saptıran ruhsal travma bulgularının kişinin anlattığı, iş yerinde yaşadığı psikolojik taciz ve yıldırma davranışları meydana gelebileceği gibi sosyal yaşamındaki başka faktörlerin, bu ailevi de olabilir, ekonomik problemler de olabilir, belki kendisindeki mevcut psikolojik rahatsızlıklar etkisi ya da bunların müşterek etkisiyle de meydana gelebileceği önemlidir. Bu aşamada biz sosyal çalışmacı tarafından iş yeri ortamının incelenmesiyle bu bir karar verilmesi de bize çok önemli yol gösterici oluyor. Biraz uzattım herhalde. Benim sunumum bitti. Teşekkür ederiz. Sabah Tuncel'e veriyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu benim katıldığım ikinci mobbing çalışması. Birincisi şu an tutuklu olan KESK, Kebal Sendikalar'da siz Sağlık Emekçileri Sendikası'nda çalışma yürüten medya yorgun arkadaşımızın daveti üzerine katılmıştım Ankara'da. Doğrusu oldukça iyi bir çalışmaydı. Daha sonra bunu kitap haline getirdiler. benim açımdan da hani mobbing konusunda hem hukukçularla hem psikologlarla tartıştığımız önemli bir şeydi ama bir diğer arkadaşımız o şeyin hemen sonrası gözaltına alındı. Sonra ben mahkemeye gittiğimde eşin aracılığıyla demiş ki Sebahat Hanım o şeyi gözden geçirip gönderebilir mi diye. Dedim gözaltına düşünmüyor ki kitabı dergiyi düşünüyor çünkü hemen dergiyi basmak durumundalardı. O akşam yazıp gönderdim. Bu vesileyle Derici arkadaşımızı da yine son keskli 28 arkadaşımız da tutuklandı ne yazık ki. Daha önce de 15 kadın arkadaş tutuklanmıştı. Buradan selamlarını, sevgilerimi iletiyorum. Hele hele sendikal mücadelede kadınların bu kadar az yer aldığı, hatta yönetimlerde yer almadığı bir yerde keskli kadın sendikacılar var. Onlar da ne yazık ki AKP'nin bu faşistan saldırıları karşısında nasibini almış durumdalar. Sevgili arkadaşlar, tabii ben ne bir psikoloğum ne hukukçuyum. Politik olarak bu meseleye bakacağım. Yani nasıl ele alınıyor diye. Bana göre bu mobbingin asıl nedeni kapitalizmin kendisidir. Kapitalist modernitenin kendisidir. Çünkü bu sistem yani öyle bir ilişki ağı yaratıyor ki toplumsal ilişkiler içerisinde bütün toplumsal olguyu, o kolektif şeylerin hepsini darmadağın ediyor ve bireyciliği alabildiğini şahlandırıyor yani. Toplum içerisinde öyle. O yüzden de kolektif çalışma yok, birbirine güç, destek veren şey yok. Ciddi bir rekabet hali var. Yani iş yerinde böyle, sokakta böyle, okulda böyle, her yerde bu rekabetçi sistem ister istemez bu baskılama durumunu da beraberinde getiriyor. Yani aslında aynı iş kolunda çalışan, aynı yerde çalışan birçok kişi bu mobbingle karşı karşıya kalabiliyor. Tabii hukuki olarak şöyle bir şey var. 6 ay düzenli mobbinge maruz kalmak mobbingi şey yapıyor. Hani 6 ay değilse adamlar 5,5 ay mobbing uyguluyor sonra şey uygulamıyor. Sadece mobbing olmamış oluyor. Yani başka bir durum. Sonra hani sendikalarda şöyle oluyor ya, şeyi yatırıyor, sigortası, primini bir ay yatırıyor, bir ay yatırmıyor. Ya da 15 gün yatırıyor, 2 ay yatırmıyor, sonra tekrar yatırıyor. Benzer bir şey hani aslında bu sistemde var. Dolayısıyla yani bu şeyin psikolojik şiddet diye ifade ettiğimiz iş yerinde olgunun kendisi kapitalizmin üretimidir yani. Ve kapitalizm öyle bir şey üretiyor ki önce hastalığını üretiyor. Sonra bu hastalıkla mücadele etme şeyini üretiyor. Mesela bir hukuki birim oluyor. Hemen avukatlar organize ediyor. Hemen psikologlar ortaya çıkıyor. Bunun dernekleri ortaya çıkıyor. Mücadele edecek şeyler. Kendine bir de alan yaratıyor yani. Sadece hastalık şey yapmakla kalmıyor. Bir istidam alanı oluşturuyor aynı zamanda kapitalizm. Yani birçok meselede olduğu gibi burada da böyle bir şey durumu var. Dolayısıyla bizim düşmanımız kim meselesine vereceğimiz cevap kişilerden ziyade bu sistemin kendisi. O yüzden de sistemle bir kavgamızın olması, sistemle bir sorunumuzun olması gerekiyor. Yoksa pek de iş yerlerinde siz bu sorunları çözebilirsiniz. Yani birkaç tanesini. Ki birçok kişi bunun farkında değil. Yani yaşadığı şeyin mobbing olduğunu farkında değil. Yani burada başka bir durum. Hani her gün çünkü günlük yaşam içerisinde bütün bunları yaşıyor. Hani şimdi mesela 2-3 yıldır konuşur hale geldik bu mobbing meselesini. İşte mobbing nedir, iş yerinde şey... üstelik mesela daha çok hani kadınlara uygulanıyor, eşcinsellere uygulanıyor ya da işte Kürtlere uygulanıyor ya da Ermenilere ki mesela mobbing meselesinde bu tip şeyler de önemli. Mesela çok çalışkan olmayabilir ya da çok çalışkan olabilir. Yani başarılı kişilere yönelik bir hani genel tespit doğru. Ama onun dışında hani etnik kimliği buna neden olabiliyor, cinsiyet kimliği buna neden olabiliyor. Ne bileyim rengi buna neden olabiliyor. Her şey mobbinge neden olabiliyor yani şey açısından. Ama dediğim gibi asıl özü bu kapitalist modernitenin kendi ürettiği bir alan. Ve buradan yani hastalığı diye ifade ettiğimizde de bu baskı sistemine ilişkin yeni bir şey çıkarmak gerekiyor. Yani aynı zamanda politik bir mesele tabii bu. Sadece bir hukuki bir mesele değil ya da sadece bir psikolojik bir mesele değil, aynı zamanda politik bir mesele. Dolayısıyla iş yerlerinde yaşanan bu olaya karşı da politik olarak itiraz etmek önemli diye düşünüyorum. Çünkü bizim çok, benim en azından çok önemsediğim bir yaklaşım, politik alanda kazanmadan hiçbir alanda kazanmak mümkün değildir yani. bu aynı zamanda hani farkında olmayı da gerektiren şeylerden birisidir. Mesela tek tek insanlar yaşadığı şeyleri hani farkına varıp bunun diğerlerine aktardığında ya da bunun politik olarak mücadelesini verdiğinde birçok kişi de duymuş oluyor. Evet, benim de yaşadığım durum bu ve buna karşı ortak mücadele edelim. Yani örgütlenme şeyini beraberinde getiriyor, birlikte itiraz etmeyi getiriyor. Bu daha geniş kesimlere yayılmasını getiriyor. Dolayısıyla politik mesele önemli. Diğeri, sınıf mücadelesi açısından bu işe bakmak lazım. Biraz mesela Ankara'daki toplantıda bu iyi irdelenmiştir. İşçi sınıfının mevcut durumu konusunda. Mesela aslında işçiler de işçilere bunu uyguluyor. Aynı iş yerinde çalışan kişiler de bunu birbirine uygulayabiliyor. Dolayısıyla burada da bir şey yani durum var. Diyelim ki hem mesela bazen patronuna daha iyi görünmek. Mesela her zaman patron işçiye uygulamıyor. Yani aynı koşulda çalışan kişiler de birbirine mobbing uygulayabiliyor iş ortamı içerisinde. Yani çünkü şöyle bir şey var. Kapitalizmde buradaki arkadaşlar hangi meslek kuruluşlarında bilmiyorum ama hiçbiri kendi işini başkasına öğretmez. Kapitalizmde böyledir. İnsanlar zar zor kendi öğrenir yani. İşe girer, düşer, kalkar, şey yapar. Ama bir müdür, bir yani doktor ya da öğretmen dikkat edin kendi işini başkasına isteyerek, gönüllü olarak öğretmez yani. Bu kapitalizmin doğal şeyidir. Ancak hani sosyalist bir perspektiften bakıyorsanız, hani komünel yaşamdan işte bakıyorsanız o zaman birbirine öğretip hani örgütlenme şeyini geliştirebiliyorsunuz. Burada da politik bir bakış açısı var. O yüzden böyle bir de bir durum var. Hani rekabet edemez duruma getirmek. Kendisi ben daha iyiyim, beni seçmeli, patron beni seçmeli, benimle çalışmalı. Çünkü ego insanlara da çok düşüyor yani. İktidar, takım falan meselesini bunu çözemiyorsunuz. Diyelim ki kendi olduğunda, mesela kendi iktidardayken herkese karşı işte bu baskı uygulayabiliyor. Ama kendi buna maruz kaldığında kıyamet koparıyor. Ama nasıl olur falan diye bir mesele üzerinden. Dolayısıyla bu kişinin egosu meselesi hiç çözülmemiş bir şey. Bunu çözemediğimiz sürece de Türkiye'de zaten sorunlar, savaşlar falan da bitmiyor. Çünkü iktidarı biz her gün günlük yaşamda kendimiz üretiyoruz. Evde üretiyoruz mesela. Ne bileyim okulda üretiyoruz. Aynı iş yerinde üretiyoruz. Mecliste üretiyoruz. Her yerde bir iktidar meselesi var. Hatta bu mobbing tartışması olunca bütün bunları sıralayabiliyorsunuz. Yani biz mecliste mobbinge uğrayan bir grup olarak karşımızda duruyoruz diye. Çünkü her gün psikolojik şiddetle karşı karşıya bazen, hatta bazen fiziki şeylere bile dönüşebiliyor. Yani o kadar çok hani saldırgan ki sadece bir grup tarafından değil aslında üç grubun şeyine uğruyoruz. AKP, CHP, MHP'nin ortak şeyine maruz kalıyoruz. Yani bunu 6 ay da geçti. 5 yıldır mecliseyim ama bunları karşı karşıya demek ki bir dava açarsak kazanır mıyız bilmiyorum yani. Sonuçta da yani bir şeye baktığınızda diyorsunuz ya benim bu yaşadıklarım hepsi de mobbinge giriyor diyor ama dediğim gibi alan tanımı farklı. Sonuç itibariyle nasıl mücadele edebiliriz çok uzatmayın. Benim de durumum farklı. Bu 4. toplantımızda nedir yani? Her gün başka konularda konuşuyorum. Böyle her konuda uzman gibi bir şey oldum. Hiç yok öyle bir şey tabii. Ben bu toplantılarda kendim de çok şey öğreniyorum ama. Bu mobbinge karşı hani yapılacak önemli birkaç şey var. Bir farkındalık yaratmak için örgütlenme yapmak yani. Çünkü bu işi yaşayan kişilerin de içerisinde olduğu bir farkındalık etkinlikleri yapmak bütün Türkiye çapında. Çünkü farkında olursan buna karşı neyle mücadele edeceğini bilirsin. İkincisi mutlaka örgütlenmesi gerekiyor bunun ve politik bir perspektif önemli. Mesela siz patronlar cephesinden bakarsanız mobbing diye bir şey yok. Çünkü kapitalizme çok iyi üretmek zorunda, üretebilmek için her türlü baskı şeyi de göze almak zorunda yani. Yükselmek istiyorsa efendim öyle kolay değil yükselmek. Sen işini yapacaksın, çok çalışacaksın, yükselesin yani. Dolayısıyla yani mesela patron 10 lira kazanıyorsa sen ona 15 lira kazandırırsan onun için iyi bir işçisin. Dolayısıyla hani nereden baktığın meselesi önemli. O yüzden politik mesele önemli. Kapitalistler ya da işte burjuva kesim tarafından, patronlar cephesinden bakarsan bu işe onlara göre bu mobbing falan yok. Bunlar üretilmiş şeyler ve daha çok mesela küçük tekstil atölyelerinde kartla giriyor arkadaşlar insanlar içeri. 5 dakika geç kalınca maaşından kesiyorlar ya da şey yapıyorlar, baskı uyguluyorlar. Ama yarım saat çalışsanız sorun yok. Çünkü yarım saatte bir sürü şey üretiyor. Hiç problem yapmıyor. Ve yani 5 dakika geç kalmasını sorun yapan ama şeyde Kaldı ki mesela bu mobbing bence hani siz eğitimler deniyorsunuz ya asıl daha küçük yerlerde ya. Böyle. Ben onu değindim ama işte ulaşabilme imkanı olmadığından dolayı küçük yerlerde ancak üniversite mezunları bize ulaşma imkanı daha fazla olduğu için üniversite mezunları daha çok olduğundayız. Evet. Ben dediğim gibi yani temizlik personeli, alt kademedeki kişiler iş kaybetmemek için bir şekilde işe devam etmek zorunda. Zaten az bir aile kalıyor hayat koşullarını geçinmesi için. Ama üniversite mezunu zaten donanımlı bir kişidir. Başka bir yere gittiği zaman da iş bulabilme imkanı olduğu için dediğiniz gibi alt kesime daha fazla var. Evet. Ama ortaya çıkmıyor, gündeme gelmiyor. Evet, işte o açıdan bu önemli. Bu politik mesele önemli. Yani örgütlerken de hangi politik perspektiften örgütlendiğiniz önemli. Bir de bence ara bir kademe çıktı bu mobbing meselesinden. Ben sosyalist birisi olarak hep bunu yapıyorum. Bir de bu istihdam alanı oluştu. Birileri diyor ki mobbing olsun ki bize de iş çıksın. Yani hukukçuya iş çıkıyor çünkü gidiyor şey yapıyor falan. Psikoloğa iş çıkıyor. Oradan gidip şey yapıyor işte ya da derneklere iş çıkıyor. Bunun için mobbing için iş yapıyorum falan diye. Yani diyorum ya kapitalizm aynı zamanda hem hastalığını üretiyor hem bunun şeyini üretiyor. Böyle bunlar da diyebilir. Yani mobbingle mücadele etmek yani var olsun da biz buradan da iş ekmeğimizi kazanalım diyenler de vardır tabii. Sonuç itibariyle hani önerilerimi tekrar şey yapıyorum. Böyle bir örgütlenmenin farkındalık yaratma. Dediğim gibi daha sosyalist bir perspektiften bir farkındalık yaratarak buna mücadele etmek önemli bir şey. Bir de dayanışma meselesi önemli. Çünkü bu tip şeylerde insanlar çok kendisinin yanlış olduğunu hissediyor. Ve aslında mücadele azmi o yüzden zayıf kalıyor. Bir bunu geliştirmek gerekir. Diğeri bu psikolojik meselesine tabii biz hani BDP'liler olarak hep böyle kendi kendimizin psikoloğu olmak gibi bir şeyimiz var. Yıllarca kadın mücadelesi istiyorum. Kapitalizmin bize verdiği psikolojik tedavinin ancak kapitalizmi devam ettirecek şekilde ya da yaşamış yapacak şekilde bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla biz alternatif bir yaşam tarzı işte demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir yaşam tarzı deyince dolayısıyla kendi kendimize sürekli bir hani eleştiriyor, öz eleştiriyor, sürekli bir kolektif yaşam şeyini yapıyoruz. Başka bir perspektiften. Dolayısıyla bu dayanışmayı geliştirmek. Yani birbirine aktarabileceği, anlatabileceği. Mesela bazen doktora, psikoloğa gitmek demek Türkiye'de deli olmak demek. Tuhaf yani ben deli miyim ki doktora gideyim gibi. Gerçi bu yavaş yavaş azaldı daha eğitimli kesimlerde ama hala şeye gittiğinizde, halkın geniş bir kesimine gittiğinde psikoloğa gitmek demek deli olmak demek. Yani toplumda bunu da kabul etmiyor. Yani psikoloğa gittiğini bile çok kişi saklıyor mesela. O açıdan bu dayanışma ağlarını güçlendirmek, hani psikoloğa bir olmadan da arkadaşlarla şey yapılabilir mi diye geliştirmek. Dediğim gibi ve en nihayetinde kapitalist moderniteye karşı alternatif bir sistemin savunucusu olmak. Biz buna demokratik modernite diyoruz. Çünkü ancak kapitalizmi yıkabilirsek, kapitalizmin bize ördüğü bütün bu ağları ortadan kaldırabilirsek gerçekten insanlar için özgür bir yaşam olabilir. Bu hayal falan değil. Şimdi ne diyebilirsiniz daha ütopik bir yaklaşım olarak. Hiç ütopyası olmayanın tabii yaşam şeyi de yoktur bence ayrı bir şey de ki ütopyamız var ki yaşıyoruz. Bu kadar baskı, zor politikalarına karşı ayakta durabilmenin bir şeyi insanların ütopyasının umudunun olmasıyla alakalı bir durum. Ama bence bu sistemi buradan eleştirmek. Yani çünkü eleştirdiğinizde sistem de değişiyor bir şekilde. Yani dikkat edin kapitalistler özellikle şeyde iş yeri demokrasisi diye Avrupa'da bir şey tartışılıyor. Mesela Türkiye'de sınıf mücadelesinin durumu vahim olduğu için Avrupa'dan örnek veriyorum. Mesela onlar şöyle, patronla işçinin mesela hukukunu yeniden düzenler. Çünkü yönetemiyor, yürütemiyor artık bu meseleyi. Dolayısıyla işçiyi de işin içine dahil eden, o kapitalist ilişkilerin içerisine dahil eden, en azından söz sahibi yapan bir noktaya tartışmaya çalışıyor. Bu niye? Çünkü işçiler artık eski yöntemle şey yapmıyor yani, itiraz ediyor, üretmiyor. İşte grev yapıyor, şey yapıyor, mevcut olan da işte kar elde etmek durumunda hissediyor kendisini. Buna yeni bir denge oluşturuyor. Yani yeni bir denge, yeni ilişkiler oluşturuyor. Bu açıdan da bizim bu itirazımız, köklü itirazımız, bitiriyorum. Köklü itirazımız önemli. Yani sadece bunu bir hukuki veya bir psikolojik şey olarak değil, köklü bir sistem sorgulaması olarak ele almamız gerekiyor. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu mesele yeni bir mesele bizim açımızdan da. Bunu nasıl işte yasal olarak da bazı şeyler hani yapılıyor, yeniden gündeme geliyor hani mobbing meselesine dair. Ama bu meselenin daha örgütlü bir şekilde gündeme getirilmesi meselesini biz bir şekilde yapabiliriz. Mesela bizim partide bile mobbing deyince diyorlar bu mobbing nedir? Biz şimdiye kadar yani çoğu kişi bilmiyor. Hani yeni bir daha entelektüel bir tartışmaymış gibi ya da akademik çevrede bir tartışma oluyor ama geniş tabanlar bu mobbing meselesini muhtemelen diğer partilerde de öyledir. Hani siyaset yaparken hani konuşuyorsun şey yapıyorsun ama bir partilerin de bu konuda kendi tabanına bunu anlatması ve en azından kendi üyelerinin yaşadıklarını kaydını tutması meselesi de önemli. Hani böyle bir bunun birbiriyle paylaşılması önemli diye düşünüyorum. Benden bu kadar. Umarım bundan sonra kimse tutuklanmaz. Kim çağırdı beni bilemiyorum yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler. Gerçekten sabahın da söylediği gibi kampanyamız politik bir kampanya. Yasal takım kazanımlar elde etmenin dışında işçiler arasında dayanışma ağını örmeye çalışıyor. Tam da bu yüzden zaten mobbingin çıktığı yerlerde iş yerlerinde örgütlenen bir kampanya. Ben şimdi aktivistlere söz vereceğim ama söylediğiniz gibi bu toplantı hani bu kampanyanın bir başlangıcı ve bundan sonrasında da biz devam edeceğiz. Neleri yapacağımızı konuşacağız. Arkadaşlarımız söz aldıktan sonra hani herkes de deneyimlerini hem de önerilerini sunarsa çok iyi olur. Çünkü 3 Temmuz Salı günü bütün bunları değerlendireceğimizi, hani bir etkinlik ve neler yapacağımızı konuşacağımız bir toplantımız olacak. Sosyal Değişim Derneği'nde çıkışta verebilirim. Bir de ayrıca kampanyamızın bir takım işte mali problemlerin de başa çıkabilmek için bir rozet yaptık. Mobbing'e son rozetleri. Dayanışma amacıyla onları 5'er TL'den satıyoruz. Dayanışmak isteyen arkadaşlar yine dışarıdan alabilirler. Ben Sema'ya veriyorum sözü. Teşekkür ederim. Ben mağdur sıfatıyla burada oturuyorum. Mobbing'e maruz kalan ancak ne yaşadığımı çok sonra öğrenen birisi olarak buradayım. 2008 Temmuz ayından itibaren çeşitli şekillerle, Cüneyt Bey hatırlar belki, evet, fiziksel güç gerektiren işlerde çalıştırılan bayan benim şeklinde. Çok uzun süre terapi almak zorunda kaldım. Neyle savaştığımı çok sonrasında öğrendim. Çok uzun süre kendimle çok ciddi bir savaş verdim. Problem bendeydi, ben kendimdeki problemi çözmeliydim şeklinde bir savaşa girdim. Ancak sonra baktım ki hayır, problem bende değil. Terapi aşamasında psikiyatristlerin gönderimiyle adli tıp kurumuna başvurdum. Adli tıptan çıkan rapordan sonra da bir oley çekerek çalışma yaşamıma devam ettim. Ancak devlet memuru olmamdan, iki çocuk annesi olmamdan kaynaklı savaş alanlarım çok fazlaydı. Çok yerde savaştım. Aileme kendimi ispat etmeye çalıştım, yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Onlar reddettiler başta. Sende problem var, seni hastaneye yatıralım. Ailem bile deli olduğumu düşündü. O derece kötüydü. Çocuklarım aynı şekilde 9 yaşında. Anne sen ne yaptın ki seni bu şartlarda çalıştırıyorlar? Yuvarlak masalarda çalışıyordun, imza yetkiliydin, birdenbire ne oldu şeklinde 9 yaşında çocuğun bile düşünebildiği bir şeye, duruma maruz kaldım. Ancak mücadeleye başladıktan sonra şu anda idari mahkemede davam devam ediyor. Manevi tazminat davası açtım. Adli tıp kurumundan aldığım rapora istinaden. Ama ben çok yalnızdım. Şimdi sizi görünce yalnız olmadığımı ancak bu şartlar altında öğrenebilecekmişim. Tek başıma 3,5 yıl mücadeleden sonra sizlerle birlikte yola devam edeceğime, birlikte edeceğimize inancımla sözü Ali'ye vereceğim. Evet, merhaba arkadaşlar, ben Ali Menteşe. Biz Sema'la aynı kaderi paylaşıyoruz. Mobbing mağduru bulmak yetmiyor. Mobbing'i bir de kanıtlamak gerekiyor. Kanıtlamak da yetmiyor, bir de mücadele etmek gerekiyor. Yani biz de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda işçi olarak işe başladık. bizim artı bir de Kürt kimliğimiz, Alevi kimliğimiz olması daha çok mobbinge maruz kalanlar için bir temel oluşturuyor. Ben bunu hani bizzat kendim yaşadığım için bunları söylemek zorunda kalıyorum. Belki hani birilerinin hoşuna gitmeyebilir ama biz bunları hani Kürt kimliğimizden, Alevi kimliğimizden ya da sendikal haklarımızdan en çok ya yani sendikal halklarımızın bekçiliğini yaparak onları korumak adına mobbinge maruz kaldığını düşünüyorum. Yani bunu bir tane örnek vermek istiyorum. Birçok sürgünden sonra Bayrampaşa depoya gitmiştim. İl müdür yardımcısı gelmişti, tanımıyordum kendisini. Bu AKP'nin son atamalarındaydı. Geçti baktı, o da böyle çok kötü, itici bir bakışı vardı. Ben de güvenliğe sordum, bu gelen kim dedim. Dedi yeni gelen il müdür yardımcısı. Dedim niye o kadar kötü baktı bana. Dedim herhalde bu da gelmiş, yerinde bir sürgün olay var diye düşünürken akşam saat 5'e çeyrek kala çağırdı ben müdür odasına. Dediler önüme bir yazı koydu, baktım işte Şişli Vapur İl Müdürlüğü'ne yazım çıkmış. Ben de bunu okudum, tebellü etmedim. İtiraz ettim, dilekçe yazdım. Hani gerekçelerimi açıkladım. 2-3 gün sonra İl Müdür Yardımcısı tekrardan geldi. Çağırdı beni, dedi ben seni işte Şişli Vapur İl Müdürlüğü'ne gönderdim, niye gitmedin dedi. Dedim, yani ben işim, benim sendikal haklarım, kazanmış haklarım var ve birçok sürgünden sonra ben Bayrampaşa Depo'ya zaten sürgün geliyorum. Hani bitmiş derken bunun tekrar başlaması beni dedim ürktü dedim zaten. Sıkıntı oldu falan. Dedim keşke bana sorsaydınız. Hani ben Ali sana şurada ihtiyacımız var. Gel yani bunu kendi rızana git. Bir süreyle çalış falan. Deseydiniz belki dedim bunu gönül olarak kabul ederdim dedim. Hayır dedi ben müdürüm dedi. Git diyorsam gideceksin dedi. Ben de dedim ben de işçiyim dedim. Kabul etmiyorum gitmiyorum ne olacak dedim. Sen bilirsin dedi. Tam çıkarken arkamda işte dedi bak Ali sen dedi Gazi Mahallesi'nde oturuyormuşsun dedim. Evet Gazi'de oturuyorum dedim. Yani buradaki yani düşün yani Gazi Mahallesi yani Kürtlerin, işçilerin, emekçilerin potansiyel olarak ya da sosyal bilinci olan insanların ağırlıklı olduğu bir yer olduğu için yani benim de Gazi Mahallede bir müdür yeni gelen bir müdürün benim Gazi Mahallede oturmamı araştırması bir defa kültürsüz hani art niyet ve de ırkçılığa dayanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir müdür bir işçi nerede oturduğunu sormaz, araştırmaz ama bu araştırarak gelmiş. Ve sen Gazi Mahallesi'nde oturuyorsun evet dedim. Bir de dedi özelleşmelere de karşıymışsın. Evet dedim karşıyım dedim. Niye karşısın dedi. Dedim benim için yani özelleşme de benim için açlık, sefaret ve ölümdür. Tabii ki karşı olacağım dedi. Ondan sonra o da başladı holdingleşmenin işte özelleşmenin güzelliğini anlattı. Ama ne acı gerçekse holdingleşmenin özelleşmenin mantığını çok iyi olduğunu yani özelleşmenin ne kadar fayda olduğunu anlatırken kendisi sosyal güvenlik il müdürü olduğunu unutuyordu. Ben de dedim ki o zaman özelleşme bu kadar güzel sesin niye dedim sosyal güvenlik il müdürü yardımcı olsanız ne işiniz var? Çok kızardı, bozardı. Tabii ben çıktım, gittim. Ondan sonra imza fönlerim kalkmaya başladı. İş yerlerine giremiyorsun. Geliyorum imza fönüm yok, tutanak tutuyorum. İşte memur arkadaşlar hani milletvekilimi anlattığı gibi siyasal anlamda, örgütlü anlamda bir duruşun olmadır. Aslında onlar kendini işveren cephesinde gördükleri için ya da öyle baktıkları için senin o mağduriyetini ya da o baskıcı şeye karşı ortak bir şey geliştiremiyorsun. Yani bir tutanak bile imza fönlerim şu tarihte kalktığını bir tane memura imzalatamıyorum. Hani ben geldim iş yerine imza fönüm yok. Yani bunu kanıtlamak yapmışım. 3 tane memur arıyorum bulamıyorum. Yok kimse imzalamıyor. Çünkü kimse mağdur olmak istemiyor. Sürgün olmak istemiyor. Ve bunu kanıtlamıyorsun. Sinirlerini bozuyor. Viste kağıdı istiyorsun. Müdür hanım diyor ki işte abi sen bizim personelimiz değil misin? Sen işte sosyal işte Balkura görevimi yaptın gideceksin orada viste kağıdı alacaksın. Ben diyorum ki ben yazıyı tebliğ etmedim ki. Buna karşı itiraz ettim. Niçin tebliğ etmedim? Bunu yazılı olarak size bildirdim. Yani ben gitmediğimi zaten belirttim. Ve yani bir hasta olma hakkım bile yok. Doktora gitme hakkım bile yok. Ve ben sırf doktora gitmek için Balkur Şişli'ye gidiyorum. O yazıyı tebliğ ediyorum. Bir zekalı alıyorum. Doktora gidiyorum. Doktor bana bir ay tedavi uyguluyor. Psikiyatri tedavi uyguluyor. Yani ve ben 10 kilo zayıflıyorum. Yani sinirden. Yani çünkü geliyorsun, gece yatamıyorsun, ter basıyor. Yani örgütsüz olduğu için, yalnız olduğu için hani buna karşı kimseyle bir mücadele etmek için bireysel olarak bakıyorsun. Hani bir sürü aklında içinde bir sürü şeyler geçiyor. Ve böylece devam ediyor. Yani oradan sonuçlanmıyor. Hani bu sadece kendi sahip olduğun işte Gazi Mahallesi'nde oturuyorsun şeyi üzerinde bunu anlatmaya çalıştın. Ve bu sistematik bir şekilde devam etti. En son Cibali'de işte tüm sürgülerden sonra Cibali'ye geldim. Cibali'den bizim kazanmış pazarlıklarımız var sendikal olarak. İşte dava açıyorsun. Maruz Sorum Tazminatı diye bir dava açtık. Hüseyin arkadaşlarla birlikte açmıştık. Ve bunu kazandığını gördüğü an işveren bu defa senin hakkını elinde almak için seni başa kurumlara gönderiyor. Ve sen de hani bilinçli bir işçi olarak ya bu sendikanın şu maddesine göre bir de iş yeri temsilcisin. kabul etmiyorsun, yani bunun gözden geçirilmesi, iptal edilmesi, iptal edemiyorsan hani yazılı olarak tarafıma bildirmesi diye itiraz ediyorsun. Ona zaten cevap vermiyorlar ve senin çalıştığın işten iş veriyorlar. Yani odaya geliyorsun, masanda iş yok, iş verilmiyor, sen bizim personelimiz değilsin, gideceksin buradan. Ben de diyorum, ben buranın yasal çalışanıyım. Yani şu sendikatlarla da gitme hakkım yoktur. Yani itiraz etme hakkım var. Kullandım, burada çalışıyorum. Siz bana iş vermek zorundasınız, vermiyoruz. Ve ben Çalışma Bakanı'na dileğe yazdım. Yani teftiş istedim. Yani iş yerine... Ve bu arada Adli Tıp Kurumu'na da başvuruda bulunmuşum. Ve bunlar Adli Tıp Kurumu'na başvurum süre içerisinde başıma geliyor Cebali'de. Ondan sonra iki ay sonra iş teftiş müfettişi geldi. İş yerine teftiş yaptı iki gün boyunca. Sonra rapor verdi bir ay sonra. Ve bunun mobbing olduğunu, hani orada müdürlerle, benim de şefimle işte sormalar aldı, soruşturmalar açtı. Ve bunun mobbing olduğunu kanıtladı. Bu süre içerisinde ben Gazi Osman Paşa Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmedim diye tek taraflı olarak iş hakkım feshedildi. Ve ben bunu Adli Tıp Kurumu raporum daha devam ederken, yani daha çıkmarken ben iş hakkım feshediliyor. Yani Çalışma Bakanı müfettişi geldi, raporunu verdi ve ben baskılarım iş hakkım feshediliyor. Ondan sonra yani düşünebiliyor musunuz? Böyle hani kural tanınmaz, sistematik bir şekilde adam yani sendikamış, yasal haklarmış, hiçbir şey tanımadan pervasızca ben müdürüm, sen benim dediğimi yapacaksın. Yani benim söylediğim yere gideceksin anlayışı. Yani bu da kendi ırkçı zihniyetine dayanarak yapıyor. Yani çünkü ben Aleviyim, Kürt'üm. Belli bir yaşam felsefem var. Yani iş yerinde belli bir şeyim var. Hani insanlar bir rahat konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz en azından. Bizim kimliğimiz belli, nettiz. Ve iş hakkım feshediliyor. Ben Ankara'dasının konuda itiraz ediyorum. İtiraz sonucu ben Sirkeci'ye gönderiliyorum. Daha Ankara'ya gitmeden iş yerime giremiyorum. Yani onların talimatıyla iş yerine sokmayın işte. İşe geliyorum, polis çağıracağız. Seni işten, yani sen artık iş hakkın feshedilmiş, sen bizim çalışanımız değilsin. Yani bunlara hani düşün, yani irade olmak lazım. Çok sağlam durmak lazım. Çünkü her an hata yapabilirsin. O psikolojik ağırlıktan gidip birisin duyabilirsin ve onların eline müthiş bir koz vermiş olabilirsin. Yani iyi tutmak lazım. Çünkü adam seni şiddete teşvik ediyor. Yani senin yasal haklarını, sendikal haklarını elinden keyfi bir şekilde alıyor, seni şiddete yönlendiriyor. Yani bu adam işte Yasin bir tane müdür dövsün, bir tane amir dövsün. Ve biz de bunu hani bilinçli olduğumuz için bunların bize zarar verdiğini ve biz arkadaşlarımızla, özellikle Hüseyin Özcan arkadaşlarımla birlikte bunun hani yanlış bir şey olduğunu, bizim ancak ortak bir şekilde mücadele yaparak, bunlara karşı yasal zeminden durarak haklarımızı koruma hakkımız olduğunu söyledi ve beni birçok yanlışa da arkadaşlarım engellemeye çalıştı. Ve biz mücadelemizi bu şekilde geliştirdik. Meclise de gittik. Hatta milletvekillerine dosyalar verdik. Ertuğrul Kürç'e verdik. Sırı Sırı Önder'e verdik. İşte Rıza Tümer'e, Binaz Toprağı verdik. Bu iş güvenliği yasasında bizim hani mobbinge maruz kalan işçilerin dönüşü, hani kazanmış davaların işverenin keyfiyeti olmasın. Hani böyle mümkünse böyle yasal düzenlemeler yapılmasını söyledik. İş güvenliği yasası bu arada mecliste konuşuluyordu. Ve biz onlara işte şikayet dosyalarını götürdük. Bunların işte Eğitim Sen'den, Bursa'dan olan baskıcı işte bu Ramazan Yıldız'ın dosyalarını götürdü, ne kadar yanlış yaptıklarını. Hani bunun yasal bir düzenlemesi, aynı zamanda bizim iş yerinde tabii örgütün isteme alıyordu. Derken işte işe döndük. Şu an Gazi Osman Paşa'da çalışıyorum. Yani fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Yani ben çok yıprandım bu konuda. Çok acılar yaşadım. Beni tek ayakta tutan gerçekten iş yeri arkadaşlarım oldu. Bu kampanyada ona dayanarak gönüllü bir şekilde yapıyorum. Yani eğer bundan hani biraz katkımız olursa mutluyuz yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saygı veriyoruz. Merhabalar. Ben de buradan bir aktivist sıfatıyla hem de aslında bir mağdur sıfatıyla bulunuyorum. Mobbing aslında bir ayrımcılıktır. Yani iş yerinde çalışan diğer insanlar nasıl farklı tavır sergileniyor ve bu tabii ki aleni bir şekilde yapılıyor. Ve bunu her gün ya da işte belli aralıklarla sürekli uğradığınızı düşündüğünüzde zaten bu koşullar altında hani hasta olmamak mümkün değil. Yani çok basit anlamda belirli bir sistematik içinde bir ayrımcılığa uğradığınızı düşündüğünüzde zaten bunu mobbinge uğramamış arkadaşlarınız da tahmin edebilir ne kadar insanların hayatını cehenneme çeviren bir sorun, bir sıkıntı olduğunu. Ve dolayısıyla aslında mobbingin bu ayrımcılık boyutunu biraz daha altını kalın çizmek gerekiyor bence. Çünkü sanki bu hani basit teknik bir hastalıkmış, yöneticiler zaman zaman kazayla da olsa bunu yapabilirmiş. Zaten işte çeşitli performans vesaire gibi yönetmelikler var. Dolayısıyla hani çalışanları zaten birbiriyle yarıştırmaya, itmeye çalışan bir sistem var. İşte iş tanımları giderek inanılmaz şekilde belirsizleşiyor. Artık çalışanlardan her şeyi zaman açısından da esnek bir şekilde ve hani mümkün olduğunca çok yeni şeyleri de öğrenerek yapması bekleniyor. Dolayısıyla bütün bu belirsizlikler içinde hani zaten sürekli mobbinge uğruyorsunuz bir şekilde iş yaşamında. Oldukça yaygın bir sorun. Ve mobbing her yerde. Bir önceki toplantıda da konuştuk. Hani esas tehlikeli patron solcu patronlardır diye. Çünkü solcu oldukları için solculuğu da bilirler ve size bu tür şeyleri daha sistematik uygularlar. Benim de mobbinge uğradığım yer bir tane işte demokrat geçinen, Türkiye'de birçok demokrasi alanında da, çevre alanında da projeleri destekleyen bir tane Alman vakfıydı örneğin. Ve haklarımı talep ettiğim için, izin haklarımı talep ettiğim için, işte hafta sonu fazla çalışmadan kaynaklanan, önce bunlar verilmedi. İznim olmadı. Aslında önce zaten bize çok fazla izin verildiği, Türkiye'de olmayan hakların bize tanınıyor olduğu vesaire söylendi müdürüm tarafından. Ben dedim yani fazla hakları, fazla izinleri istemiyorum. Fazla veriyorsanız alın. Ben kanunda ne varsa onu istiyorum. Yani çok basit, net. Yani bana da böyle incelik yapıyormuş gibi yani haklarım sunulmasın sonuç itibariyle. Bundan dolayı bir işte mobbing süreci başladı. İşte dışlama, dedikodu, fark, tamam sen öyle mi diyorsun, o zaman biz burayı şirket gibi çalıştıralım bu STK'yı deyip üzerimde müthiş bir basınç oluşturulmaya başlandı ve bana işverenim açıkça yazılı olarak şeyi beyan etti. Sana bu iş yerinde çalışan diğer herkesten farklı kurallar uygulayacağım. Açıkça e-mail yoluyla bana bu beyan edildi. Dolayısıyla ve bu başladı tabii ki. Yani bu tavrın kendisi zaten büyük bir ayrımcılık. Ama bu şekilde iş hayatında da devam etti. Ve zaten mobbinge uğramış insanlar bunu bilir. Yani en kötü olanı hani iş arkadaşlarınızın da hani belli sebeplerle, bunları hep tabii ki anlarsınız. Çünkü insanların iş korkusu var vesaire. Özel sektörde özellikle bu çok daha yaygın. İnsanların çeşitli tedirginlikleri var. Dolayısıyla kendileri bu mücadeleyi vermezler, veremezler ve size sürekli hani size farklı şey söyleyip patrona farklı konuşmak, hani ortalık yerde sizle konuşmamak, hani o yalıtılmışlık ortamında hani bir şekilde aslında mobbingin parçası olurlar çalışanlar da ama bir şekilde de sizle dayanışmak yolunu seçmezler. Dolayısıyla böylesi bir ortam geldi ve ben de en sonunda bir noktadan sonra baktım ki yani ya hani bunu 6 ay falan bekleyeceğim, raporları alacağım. Yani 6 ay zaten beklesem hasta olurum. Hani hasta olmama değer mi diye düşündüm. Değmeyeceğine karar verdim ve iş akdimi kendim haklı olarak feshedip bundan dolayı şimdi bir maddi tazminat davası açtım ve o davada yürüyor. Ama tabii ki çalışanlar üzerindeki baskı orada da devam ediyor. Yani değişen iş koşullarında değişen bir şey var mı diye baktığınız zaman iş koşullarında değişen çok fazla bir şey yok. Burada bir ayrım noktasını daha belki altını çizmek lazım. Yani aslında mobbing sembolik bir hareket. Yani belli bir çalışana bir iş yerinde yapılıyor ve aslında bir mesaj içeriyor bu. Diğer çalışanlara dönük bir mesaj. Sen de haklarını talep edersen işte benim çalıştığım iş yerinde mesela hafta sonu izinleri verilmiyordu. Şimdi bana dolayısıyla bu yapıldı. Bana bu taleplerimin bir kısmı verilmek zorunda kalındı. Ama bana öyle bir mobbingle beraber verildi ki bu. Dolayısıyla diğer çalışanlara burada bir mesaj verildi. Sen de hakkını talep edersen işte geleceğin yer burasıdır. Dolayısıyla bu nedenle işte iş yerlerindeki bizim mücadeleyi örmeye çalışmamız, iş yerinde esas olarak dayanışmayı örmeye çalışmamız çok önemli. Çünkü iş yerinde zaten bu dayanışmayı çalışanlar arasında sağlamayı beceremezsek kaybediyoruz. Yani ondan sonra çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Tabii burada yani çeşitli hani mobbingin mekanizmalarına bakmak lazım ki mücadeleyi de onun üzerinden şekillendirebilelim. Yani burada en önemli gördüğüm kadarıyla mobbinge uğrayan insanlarda bir kere bilinçli çalışan olmak her zaman bir mobbing sebebi. Eğer bilinçli bir çalışansanız, hakkınızı, hukukunuzu biliyorsanız, işverenle belli sınırlar içerisinde hareket ediyorsanız zaten bir kere işveren açısından hep tehdit unsurusunuz. Onun otoritesini bozduğunuz düşünülüyor ve her an mobbinge uğrayabilirsiniz. Ki genellikle de insanlar bu şekilde uğruyor. Onun dışında işte hak talep etmek. Yani belli bir şeyleri talep etmek. Eylemlere katılmak. Biz bu toplantının hazırlığı sırasında 12 tane büyükçe iş yerini ziyaretlerde bulunduk. İşte öğlen yemeklerinde, sabah işe giriş saatlerinde vesaire bu toplantının el ilanlarını dağıttık. Orada gördüğümüz işte iş yeri temsilcileriyle vesaire paylaştığımız şeyler vardı. Zaten şunu görüyoruz yani hastanelerde eğer siz kestiyseniz Zaten sistematik bir mobbing altındasınız. Herhangi bir şekilde yönetici olmak hakkınız yok. Mümkün değil bu. Ve genellikle en kötü işler size veriliyor. İşte diğer çalışanlara göre daha fazla çalışmak zorundasınız. Herhangi bir eyleme katıldığınızda hemen soruşturmalar vesaire. Dolayısıyla sendikal kimlik çok kurumsal anlamda özellikle kamu sektöründe mobbing uğramanızın bir sebebi. Bunun yanında ulusal kimlik, cinsel kimlik vesaire birçok kimliğinizden ötürü bu saldırıya uğruyorsunuz. Dolayısıyla aynı zamanda kimliklere dönük bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Ve de burada Sebahat söyledi, tam ben de tabii ki katılıyorum. Yani buradaki sorun kişilerin bir kere mobbinge uğradığını fark etmemesi. Yani bunu normal, günlük, doğru bir, yani sıradan bir şey gibi algılaması. Yani yöneticinin kendisi de genellikle mobbing yaptığının farkında değil. Çalışanın kendisi de farkında değil. Çünkü mobbing diye kavramlaştırdığımız şey aslında bir tutam, tavırdan, tutumdan oluşuyor. İşte ilk konuşmacımız bunları ifade etti. Yani bunların bilincinde, ayrımında olmak, hani neyin mobbing olduğunu, hani burada tabii ki bir sistematik olması meselesi de var ama hani bu ayrımcılığın aslında bir kriter olduğunu ve bu tutumlara karşı birebir mücadele etmek gerektiğini bence farkında olmamız lazım. Dolayısıyla bu bilinci farkındalığı geliştirmek bir unsur. Belki burada hani bir psikolojik, kişilerin psikolojik şeyi de, tavrı da burada etkili. Yani herkesin mobbinge uğradığında tabii ki bunu reddediyor. Kişi psikolojisi de böyledir. Hiç kimse baştan buna uğradığını kabul etmez. Önce reddedersiniz vesaire. Ondan sonra ne oluyor falan filan derken bir şekilde bunları, bu yaşadıklarınızın mobbing olduğunu fark edersiniz. Sembolik bir saldırı olduğunu söyledim. Buradaki özel sektörde de aslında mobbing tabii ki çok yaygın. Ama özellikle işsizlik, yani bu neoliberal saldırıların baskısı altında zaten insanların soluk almaya neredeyse şeyi kalmamış, mecali kalmamış. Dolayısıyla burada mobbing vakaları biraz da bu sebeplerle ortaya çıkmıyor. Bu performans kriterleri vesaire zaten çalışanın çalışana yaptığı mobbingi geliştirmek işverenler açısından en mükemmel durum, en mükemmel tablo. Dolayısıyla hep bu yapılmaya çalışılıyor. Bunun için de işte iş süreçlerinin belirsizleştirilmesi, iş tanımlarının belirsizleştirilmesi, onun yanında performans kriterlerinin getirilmesi çok işverenler açısından uygulanan mekanizmalar. Bunlara birebir karşı mücadele etmek lazım tabii ki. İş yerindeki dayanışmanın mobbinge karşı mücadelede çok önemli olduğunu söyledim. Yasal düzenlemeler çok önemli. Bunları talep etmeliyiz. Mobbing konusunda bir engelleyici bir şey yok. Yapanın yanına kar kalıyor. Yani dolayısıyla yöneticiler sınıf açısından baktığımızda mobbing yapmaya salaktır zaten. Böylesi bir tablo çıkıyor karşınıza. Çünkü zaten bir engel yok bunun önünde. Yani bu yasaklanmamış. Dolayısıyla bunun yasaklanması gerekiyor. Bu konuda yani milletvekilimiz de aramızdayken bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini, hem toplumda bu konuda bir talep yaratmak için, işçiler arasında bir talep yaratmak için, hem de bu mecliste de bu düzenlemeleri yapmak için çalışmamız gerektiğini söylemek isterim. Bunun yanında ağlar kurmamız çok önemli. Yani mobbing son kampanyası bize bunun fırsatını veriyor. Ben burada birçok arkadaşla tanıştım. İşte benzer aslında süreçlerden geçmişiz. Aslında çalışanların çalışanlara kendi yaşadıklarını aktarması ve çözüm önerilerini göstermesi bence çözümü de oluşturacak olan hattın kendisi. Dolayısıyla bu dayanışmanı güçlendirmek, geliştirmek, mobbingçileri teşhir etmek oldukça önemli. Şimdi biz bir web sitemizi de açtık. Yani düşünüyoruz neler yapabiliriz. Ayın mobbingçisini mi seçelim? Bu tür şeyler mi yapalım? Mobbing vakalarını şey yapalım, haberleştirelim ya da orada görünür hale getirelim. Dolayısıyla biraz caydırıcı bir unsur olmaya ihtiyaç var. Bu yapanın yanına kar kalması meselesini, bu oyunu buradan bozmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mücadele edersek kazanırız, mücadele etmezsek zaten kaybediyoruz. Dünyaya son 2 yılda baktığımızda hemen hemen dünyanın her yerinde mücadele edenlerin kazandığını gördük. Bunu burada Türkiye'de biz de yapabiliriz. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi salona söz veriyorum. Yanıyor mu? Tamam, şu anda. Çok özür dilerim. 87-97 arası Garanti Bankası'nda çalıştım. Çalıştığım dönemde sanırım farkındalığım çok yüksek değildi. Ve işte aldığım ücret tatmin ettiği için çok fazla mobbing yaşadığımı anlamadım. Daha sonra çıktığım işlerde işsiz kaldığım dönemde işsizlik Parasızlık korkusu yaşadığım için sanıyorum. Diğer yerlerde daha fazla maruz kaldım. Çünkü korkularımla yaşamaya başladım. Ve Kent Bank'ta gerçek anlamda mobbingin ne olduğunu anladım. Tabii ki o zaman mobbing diye bir şey yoktu. Yine de ben kendimi çok suçladım. Yani hatalı iş yaptığımı düşündüm. Garanti Bankası'ndan gelen kişiler tarafından, işi öğrenen kişi tarafından ben Garanti Bankası'na gittiğim halde çok fazla eleştirildim. Ve bu nedenle çalışmaktan vazgeçtim. Özellikle bankacı olmaktan vazgeçtim. Son dönemde artık kendimi kurban olarak görmekten vazgeçtim ve daha az bu tarz şeylere rastladım. Ama son dönemde de son girdiğim iki işte maalesef cinsel tacizle bu sefer karşılaştım. Üstelik ilk cinsel tacize uğradığım yerde psikologluğumdu. Daha önce psikolojik destek aldığım kişiler sekreter olarak beni aldılar. İki tane psikologtu. Görme özürlü olanı her gün geldiği, İstanbul'a geldiği zamanlarda gardan alıp getiriyordum. O dönemde sanıyorum konuşmalar sırasında bilmiyorum yan yana kol kola yürüdüğüm için mi benden farklı elektrik aldı ve beni resmen tacize yolladı. Ben de ilk defa uzun süreli işe başladığım için bir süre mücadele ettim cinsel tacizle ve sonrasında yapamadığım için ayrıldım. 6 ay sonra tekrar işe çağırdı, gitmedim. Şimdiki çalışan kişi evli ve 3 çocuklu ve maalesef diğer psikologla cinsel ilişki içine giriyor. Ve geçen Kasım ayında ben işte ayrıldıktan sonra kendi içime kapandım tabii ki. Herkes öyle olduğunu düşündüm. Ki kişisel gelişime ilgili ilgilendiğim halde yine de bir yerde tıkanıyorum ve yine kurban ediyorum. Ve atamıyorum onu. Kasım ayında daha önce işte bir dernek, ismini vermeyeceğim çünkü derneğin adı şey yapması kötü olmasın. Bir dernekle görüşmüştüm çünkü çalışanları dışarıda görmüştüm. Ne yapabilirim diye sormuştum. Bir yıl sonra çağrıldım ve bayramda çağırdım. Gittim koşa koşa. Müdürü bana para da vereceğini söyledi. Para da yani tabii ki benim için önemli ama yaparım dedim. İkinci üç günü adam odasında bana 50 lirayı şurama dansöze yapıştırır gibi yapıştırdı ve resmen bana tacizle bulundu. Ben sabah gitmedim, çağırdım tekrar, işte konuşuldu falan. İşin şeyi bir hafta çalıştım, orada çıktım. Son dönemde tekrar çağırmaya başladım. Hatta iş arkadaşımdı, orada çalışan birisini işte git tekrar yardıma gelir misin diye çağırdı. Dün aynı şeyi yaşadım. Çağırdı beni. Ben yardıma gitmek için geldim. İşte yoğunduk. Saat 6'da gelir misin dedi. Gittiğimde tek başınaydı adam. Yine aynı şekilde bu sefer dedi ki senin paraya ihtiyacın vardı. Yine elini yapıştırmaya çalıştı. Elini tuttum. Ben dedim yarın Monique'ye gidiyorum. Bir de bir daha çağırdığında karşıda otel var. Otele fotoğrafçı koydum. Ama dernek olduğu için galiba polis giremiyormuş, bir şeyler oluyormuş. Yani şikayet etmiyorum kimseye ama sanki onlar da kalıyor ve daha fazla şımarıyorlarmış gibi kalıyor. İşten, iş yapmaktan nefret ediyorum ama iş yapmasam da para yok. Ve evde de işsiz olduğum, parası olduğum için ablam tarafından aynı mobbingleri yaşıyorum. Ve bir şey daha var, mahallede de yine bilmiyorum cinsellikle ilgili şey var. Ben kedilerle ilgili askeri müzenin yanındaki şeye gidiyorum. Kedilere yardım etmek istiyorum falan. Orada arkadaşımla abileri falan var. Onlarla komşular görmüş ve sen kendini parayla satıyorsun. Benim komşular diyorum ki hiçbir şey yok. 5 kuruş param yok ve ben bilirim. Yani niye yaşıyorum bunu bilmiyorum. Ve 97 yılından bu yana birçok psikologla görüştüm. Birçok şey yaşadım. Kendim de geliştirmek istiyorum. İşte yapmaya çalışıyorum. Yine de olmuyor, bilmiyorum. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Bu sadece öfkenden, bu ağlamalar hiçbir şekilde ajitasyon değil. Bunu anlattığım için, bilmiyorum, özür dilemek istemiyorum ama bunları anlattığım için sizlere kendim kötü hissediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hüseyin'e vereceğim sözü. Buyurun. hikayesi ortak, birbirine benziyor. Sadece yaşadığımız olaylar biraz birbirinden farklılık gösteriyor ama aslında burada olanlar bir yönüyle şanslı. Çünkü ne yaşadığının artık farkına varmaya başladı ve farkındalık oluştuğu zaman aslında sorunların çözümü de tam da orada başlıyor. Şöyle söyleyeyim, ben mobbinge 2005 yılında uğramaya başladım ve 2010 yılına kadar bunun farkına bile varmadım. Benim birebir yakınımda iş arkadaşlarım, çevremden bile şey geldi. İyi dedi, demek ki sende de bir şey var. Yani niye bir tek sana yapılıyor? Veya iş arkadaşlarım, iyi de sen de her şeye itiraz etme. Bak, kimse itiraz etmiyor. Yani her şeye itiraz edersen yani bunları yaparlar vesaire şeklinde bir sürü şeylerle karşılaştım. Ve ta 2010 yılında mobbinge uğradığımın farkına varıp ondan sonra harekete geçtim ve adlı itibar ilk başvurum, hani ne yapabilirim şeklinde bir internet üzerinde araştırırken adli tıpla karşılaştım. ÇAPA'da kurulmuş ve onun üzerine işte ÇAPA'da tanıdığım arkadaşlarım falan da vardı. Onlarla konuştum. Ondan sonra gidip randevu aldım ve ilk rapor için oraya başvurdum. Ve hala devam ediyor. Ben hani adli tıptan rapor aldım. Gittim iş mahkemesinde dava açtım. Davam devam ediyor. Son duruşmada gerçekten benim lehime çok güzel şeyler oldu ve yani kurumu savunan avukat da hani hep benim lehime şeyler söyledi. Hadi ya, böyle şeyler de olmuş. Çok şaşırdım vesaire şeklinde söylemlerde bulunup bir de bunlar mahkeme tutanağına geçince tekrar hakkımda hemen soruşturma açılmıştı ve o soruşturmada bana yazılan yazı da aynen şöyleydi. İşte mobbinge uğradığını iddia etmektedir. Bu konularda mağdur olduğunu iddia etmektedir. Bu konuların görüşülmek üzere toplanması diye iş yeri kurulunun ve iş yeri kurulu toplanınca da oy çokluğuyla aynen şöyle bir karar alındı. İş kanunun 25. maddesine istinaden, yani işverenler hakkında dışarıda olumsuz ve onları küçük düşürücü propaganda yapmaktan haklı bir gerekçeye dayanarak iş hakkının fesih görüşülmek üzere Temmuz'un 27'sine ertelendi. Şimdi şöyle bir şey, yani aslında birçok vakada bildiğim kadarıyla çalışanların kendisi işten ayrılıyor. Ama biz direndik. Gerçekten mücadele etmeye çalıştık. Biz ayrılmayınca şimdi bizi bir şekilde kendileri göndermeye çalışıyorlar ve yani buna karşı mücadele etmek farkındalığını yaratabilirsek birçok şeyi değiştirme şansımız var. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi de şu, hiç kimse kendisini yalnız olarak görmemeli bence. Şu anda işte bir araya gelmiş onlarca insan var burada. Bunun ötesinde gerçekten çok ciddi anlamda bir ilgi var. Çünkü birçok kişi kendisine de ve başkasına da itiraf etmekten çekiniyor ama biz hani yani yaklaşık olarak 2 ay oldu bu kampanyayı başlatalı. Ve bu 2 ay içerisinde birebir görüştüğümüz veya imza aldığımız veya bildiri dağıttığımız herkesi bir şekilde mobbinge uğradığını veya mobbinge maruz kaldığını bize anlatıyorlardı ve bunun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Onun için bir araya gelerek bence bundan sonraki neler yapabiliriz'i daha çok tartışırsak birincisi bu, ikincisi de şu, bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Mobbinge uğradığını nasıl kanıtlanıyor? Adli tıpa gitmeden önce mobbinge uğradığınızı siz birkaç yerde ispatlamanız gerekiyor. Maalesef bu ülkedeki sistem ve çark böyle dönüyor. Adli tıpa gitmeden önce adli tıpa bunu ispat etmeniz gerekiyor. Yaşadığınız psikolojik sorun varsa bunu mobbingden mi yoksa sizin kendi özel yaşamınızdan dolayı mı? Bunun ayrımını orada iyi göstermeniz gerekiyor. Bunu belgelendirmeniz gerekiyor. Adli tıptan sizi psikiyatriye sevk ederse oraya aynı şekilde ispatlamanız gerekiyor. Sonra eğer sosyal bilimciye sevk ederse oraya ispatlamanız gerekiyor. Sonra bunu adli tıptan rapor aldıktan sonra yetmiyor. Dava açarsanız gidip dava açtığınız mahkemeye ispatlamanız gerekiyor. Yani bir dizi ispat şeyiyle uğraşmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun için yaşadığınız fiili baskıları ve şeyleri fiilen yanınızda bulunan iş arkadaşlarınızla veya o anda orada olan başkalarıyla mutlaka her yaşadığınız sırada tutanak altına almaya çalışın. Bence bu çok önemli. Önümüzdeki süreçte ve sadece sizin için değil çevrenizdeki bütün insanların da bunu yapmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü mobbinge uğradığını ispatlamak gerekiyor. Ama bence biz esas hedefimiz şu olmalı. Biz hepimiz mağdur olmuşuz. Ama bundan sonra insanların mobbinge maruz kalmamaları için koruyucu önlemler ve yasal düzenlemelerin yapılmasını en çok talep etmeliyiz. Mobbinge uğrayanların bir şekliyle hani uğradıkları şeyleri bir şekliyle giderecek olan da aslında bundan sonra mobbingi yapanların mobbing yapmasını zorlaşması ve bundan sonra bu yapanların da yanına kalmayacağını göstermemiz de olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Salonun söz vermeden önce Sabahat 5'te çıkmak durumunda. Ben ona bir son söz verip hemen salona söz vereceğim. Maalesef akşam bir beleş gibi bir görüşmem var. Arkasından da keskin tutuklarla dayanışma etkinliği var şeyde, Kadıköy'de. Arkasından da Ankara'ya gideceğim. Bu üçüncü yargı paketi görüşülüyor. Biliyorsunuz bugün gündeme geldi işte. Sonra da 2 Temmuz'da da Silivri'de mahkemede olacağız. O yüzden zaman ne yazık ki bize cömert değil. O yüzden söz aldım. Ya ben çok uzatmayacağım. Buradaki arkadaşlar kendi tanıklıklarını da anlatıyorlar. Burada önemli olan bir şey bir farkındalık yaratmak ve yaşadıklarımızın gerçekten mobbing olup olmadığını ifade etmek. Tabii arkadaşlarımız ifade etti. Çok uzun bir yol yani. Bir zaten 6 ay mobbinge maruz kalacaksın. Bir de bunu kanıtlayacaksın. Orada şey yapacaksın. Bir ömürden ömür gidiyor zaten. O zaman kadar ölmez sağ kalırsak diye. Yani fiziki olarak söylemiyorum. Psikolojik olarak. Bu mücadeleye devam edecek. O yüzden şöyle bir şey yapmak gerekiyor ki bu kampanya o açıdan bence önemli. Bir bunun farkında yaratıp patronlara bu konuda bir baskı uygulamak. Yani bunları uygulamaması konusunda bir şey yapmak önemli. İkinci bir mesele bence önemli olan hani mobbingle mücadele meselesinde dayanışma önemli yani. Biz mesela özellikle sol ve sosyalistler sınıf mücadelesinden çok bahsediyoruz. Bir yerde söyledim, bir yandan diyorsun yaşasın sınıf dayanışması, gidiyorsun bir yere yani bir grup işçi yanında da sınıf diye ifade etti slogan atan parti temsilcileri falan yani politik olarak henüz işçi sınıfının kendisini çok örgütlediği, gerçekten mücadele ettiği bir zemin zayıf yani. Biz o yüzden de sınıf meselesine bakarken işçi sınıfının kendi sorunlarına sahip çıkıp, kendi yanındaki işçisine sahip çıkıp bir gün sıranın kendisine geleceğini düşünerek mücadele etmesi meselesini örmek durumundayız. Yani sadece farkında olmak gelmiyor çünkü bu çok ciddi bir sorun yani. İşte en son Türk Hava Yolları'ndaki işçiler, 305 işçi işten çıkartıldı. Eğer diğer işçiler şöyle deseydi, biz uçmuyoruz arkadaşlarımız işten alınana kadar, bugüne kadar bu sorun çözülecek. Yani biz gerçi Çalışma Bakanı ile görüştük, Türk Hava Yolları ile diyalog geliştiriyorum falan dedi. Ya da hey tekstil işçileri, işte Aynur Hanım'ı çağıracağım falan dedi. Çünkü sadece sokakta muhalefet etmek yetmiyor. Bakanlıkla da biz bazen görüşmeler yapıyoruz ama diğer işçiler işine devam ettiği için. Çünkü mesele patronlar için şu, işi devam ediyor mu etmiyor mu? Üretime katılıyor mu katılmıyor mu? Onu sağladıktan sonra işçi, yani Ahmet gitmiş Mehmet diye gelmiş, Ayşe gitmiş Fatma gelmiş. Çok önemli değil onlar için. O yüzden önemli olan işçilerin dayanışma şeyini geliştirebilmek. Bunun için de yani bu mobbing çalışmasını yürütürken de tek tek vakalar evet önemli. Yani bunun için ortak mücadele edelim ama bir de iş yerlerinde, atölyede, neyse hastanede, okulda bu bilinci geliştirelim, dayanışma şeyini. Yani şunu tek başına kurtuluş yok gerçekten. Yani sen tek başına bu şeyi yapamazsın. Ya hep beraber ya hiçbirimiz yaklaşımında yeni politik bir mücadele zemini yaratmak gerekiyor. Yoksa şöyle bir şey olacak, biz yaşadıklarımızı tek tek anlatacağız. Bireysel olarak mücadele verenler bazıları kazanmış olacak, bazıları kaybetmiş olacak. Bazıları zaten pes edecek yoldayken ki çoğu pes ediyor. Yani o kadar güçlü değil insanlar, o kadar çok sorunlarımız var ki. Dolayısıyla bunun tek şeyi örgütlü mücadeleyi yükseltmek. Biz ne yapabiliriz? Hani milletvekilimiz burada diye ifade etti. Biz de bunun her bir sokaktayız. Biraz daha bunun için sokağa çıkıp hani sesimizi yükseltebiliriz. Parlamentoda yasa teklifini birlikte hazırlayabiliriz. Yani bu konuda arkadaşlar burada hani özellikle hani iş güvenliği İstanbul konusunda ya da daha başka bir şeyle yani bunu birlikte yapabiliriz yani. Hani Çünkü bu hukuki süreci sizler daha iyi biliyorsunuz. Mesela ki bu kadar örneğin meslek hastalıkları meselesinde de çok ciddi sorun var. Mesela kod kurulama işçileri ölüyor tek tek, onun hasta olduğunu kanıtlamak zorunda. Ya, yani bu bir meslek hastalığıdır. Biliniyor ki silikozis hastalığı bu işlerde yapan şeylerdir. Şimdi bunu da böyle bir hani yok adli tıpa git, olmadı psikoloğa git, olmadı şuna git, olmadı. Çünkü aynı şey diğer şeyler içinde bu hani bürokratik yöntemi kısaltacak, gerçekten zamanında müdahale edebilecek bir şeyi birlikte çalışabiliriz yani şu arkadaşlarla. Bunu da sözünü vereyim. Başka yapacak bir şey de şimdilik yok gibi görünüyor. Ben tekrardan bütün arkadaşlara sevgilerimi iletiyorum. Mücadeleye devam. Bir önceki toplantıda siz altı size vereceğim. Şuradan başlayalım, sonra size vereceğim. Merhabalar. Merhabalar, ben Tamer. Öncelikle Cüneyt Bey, size küçük bir sorum olacak. Hukuki sürece girmek için anladığım kadarıyla bir rapora ihtiyaç var. Ancak bu 6 aylık süreçte psikolojinizi bozmayı becerememişlerse rapor alamayacak mısınız? Şimdi şöyle, başka bir sorum var. Arkadaşlar bütün sorularınızı da toplu alacağım, sonra tamam. En son vereceğim. Bir de bir yorumum var, nasıl mücadele ederiz? Şimdi özellikle büyük firmalar için, çok bir şey diyemeyeceğim. İtibar yönetimine çok önem veriyorlar. Geleneksel medyada bunu nasıl yapıyorlar? İşte bütün muhabirlerle, editörlerle ilişkileri iyi geliştirerek kendileri hakkında kötü bir haber çıkmasını engelliyorlar. Geriye bir tek Savaş Alın sosyal medya kuruyor. Sosyal medyada da bunu engellemek için inanılmaz para döküyorlar açıkçası. Ben internet sektöründe çalıştığım için çok da iyi takip ediyorum bunu. Sosyal medya haklarında kötü bir şey çıkmasın diye. Örneğin işte mobbing, bu iş yerinde mobbing var şeklinde bir haber çıkmasın diye yazılımlar kullanıyorlar. Yani bir firmaya bir tweet atsanız takip ediliyor, raporlanıyor. Hatta büyük firmalar Amerika'daki merkezlerine kadar bunu raporluyorlar. Şimdi tek savaş alanımız sosyal medya kalıyor o yüzden bize. Bu anlamda da bunu geliştirebiliriz bence. Hani mesela şu an burada kaç kişi var? Herkes açık üretilikle yaşadıklarını paylaşıyor ama buraya gelemeyen ya da burada olup da daha yaşadıklarını paylaşamayan ama anonim kalarak sosyal medya üzerinden şikayet oluşturulabilecek insanlar var. Bu ortamı oluşturmak gerekiyor sanırım. Bu bir hani bilmiyorum yazılım da olabilir, bir web sitesi de olabilir. Sonra sosyal medya kampanyaları yaratmamız gerekiyor. Yani bazı şirketleri, bazı hani tabii hukuki boyutunu da göz önünde bulundurmak lazım. Tek savaş alanı bence sosyal medya kalıyor. Bunu değerlendirebiliriz. Ersin Altuz ben. Ulaşım İş Kodu'nun dördüklü Birleşikleşme Çalışanları Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda BES İstanbul Şubelerinin hukuk danışmanıyım. Şimdi burada aslında mobbingde tek bir davranış yok, birden farklı bir davranışın sistematik bir şekilde uygulanması var. Aslında her bir davranış kendi başına hukuk dışı bir davranış. Birey, kişi bir hukuk dışı davranışıyla ilk defa karşılaştığında hemen bu hukuk dışı davranışı hele işlerinde sendikal örgütlüğü varsa hemen sendika daki ilgili arkadaşlara onu iş yerine temsilcisi varsa temsilci yoksa hemen sendika yönetimine onu iletmeli ve burada ilk andan itibaren daha ilk davranışa gerekli tepkiyi gösterdiğinde o mobbing uygulayan kişinin bundan sonraki davranışların önü kesilmiş olacak. Buradan bakmak gerekiyor. Mobbing gereği doğrudan bir düzenleme yok ama işte dediğiniz gibi bu mevzuata ait davranışların hepsi keyfi muamele göre kötüyü kullanma suçlarına giriyor. Böyle bir direnç sergilenebilir. Hemen ilk davranış başladığı andan itibaren bu başlatılmalı. Ama küçük iş yerlerinde hani sendikal örgütlük yok, öyle bir zorlu kısıtlamalar var, sıkıntılar var. Orada başka iş yerindeki diğer arkadaşlara bunu dayanışma içerisinde direnç gösterme olarak da yok. Bu durumda işte Barolar Birliği'nin Sıraklar Merkezi'ne başvurabilir. Tabipler Odası'nın ilgili birimlerine ya da sendikalar, başka sendikalara bu işi paylaşabilir. Hani biz KESK olarak, işte BTS ve BES olarak bütün çalışanların, hatta işte ülkede her kim olursa olsun bir mağduriyet yaşamışsa bizim kapımız her zaman açık. Onun her türlü hukuki yasal desteği, yani meşru mücadele desteğini sağlaması açız biz. Her zaman bize gelebilirler. Bunu böyle yapmak gerekiyor. Bunları hayata geçirebildiğimiz ölçüde engelleyeceğiz. Yine bütün bu aslında kapitalizm bu sömürüsünü sürdürebilmesi için yine araçlar keşfediyor. Aslında her bir keşfettiği araç kapitalizmin yıkılmasını ortaya koyacak bir takım argümanlar da kendi içerisinde taşıyor. Bu argümanları çıkartıp kapitalizme karşı kullanabildiğimiz ölçüde kapitalizmi ortadan kaldıracağız. İşte daha önce Sabahat Hanım söylemişti, gelişmiş ülkelerde işçilerin yönetime katılması aslında bu süreç aynı zamanda üretim araçlarının mülkiyetinin kamulaşmasının da önünü açan bir mekanizmayı kendi içerisinde geliştiriyor. Ve tabii ki sınıfsız topluma ulaşmamızın önünde hiçbir engel yok. Mutlaka ulaşılacak. Ama bu ulaşmaya bizim işte mücadelemiz, örgütlü düzeyimiz, azmimiz, kararlılığımız bu hedefe ulaşmamızın süresini belirleyen bir noktada duruyor. Onun için biz hukuk dışı, etik dışı ya da her türlü insani kalıplara sığmayan davranışlara karşı derhal tepki gösterecek örgütlenmesini yapacağız ve bununla ilgili mücadele yapan mutlaka kuruluşlar hayata geçirmemiz gerekiyor. Az önce arkadaşımız anlattı. Bu konuyla ilgili mücadele yapan dernekler bile bu işleri yapabiliyorlar. Bazen çalışanlarımız kendisinin üye oldukları sendikalardan benzeri davranışları görebiliyorlar. Çok ciddi bir şekilde hani sadece biz kapitalizmle mücadele etmiyoruz aslında. Burjuvazi'yle mücadele etmiyoruz. Kendi içimizde gerçekten de sosyalizm, devrimciyim, solcuyum insanlardan da hakikaten benzeri davranışları görebiliyoruz. Bunlar bizi yıldırmamalı. Bunlar kapitalizmin doğasında var olan şeyler. Ve mutlaka bunları bir süre içerisinde aşmamız gerekiyor, aşacağız. Yoksa zaten bunlar olmazsa kapitalizm olmaz. Kapitalizmin varlığı koşulur bunlarda. Onun için mutlaka yılmadan mücadeleye devam edeceğiz. Ben arkadaşların sunumları için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle Cüneyt Bey'e dair toplu bir sunum yapmış oldu. Çünkü insan gerçekten de bilemiyor mesela bir şeye uğruyor ama hani o tam nedir? Artı gerçekten de ilk olan şey kendi içine kapanma. Dolayısıyla hani derdinizi anlatamıyorsunuz, paylaşamıyorsunuz. Bir tek kendi başınıza geldiğini zannediyorsunuz. Hiçbir yerden yardım alacak bir takatiniz kalmıyor. Onun için de mesela ben İşte daha ilk Aralık'ta bizim iş yerimiz değiştirildi, Tebrik binasına geçtik. Ondan itibaren ben uğradım mobbinge. Aralık 2010'da başladı yani. Ondan sonra artık Eylül 2011'de istifa ettim. İşte 4 Kasım itibariyle de son işte resmi iş aktifesi olmuş oldu. Ondan sonra kendime gelmem ta Nisan'ı buldu. Yardım alıp işte avukatımla görüşüp avukatımın işte yönlendirmesiyle adli tıp kurumuna gitmem Mayıs'ı buldu. Çünkü öyle bir süreç ki kendi içinize kapanıyorsunuz. Bütün aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz size ulaşmaya çalışıyor. Hepsini reddediyorsunuz, duvar örüyorsunuz. Ondan sonra zaten hani onların sayesinde yeniden dünyaya dönüyorsunuz bir yandan da. Çünkü hani şey, ben mesela önce hep ölmeyi diledim. Her uyandığımda lanet olsun hala yaşıyorum diye uyandım. Ondan sonra ciddi ciddi mesela intihar yöntemleri düşündüm. İşte arsenikte falan karar kıldım. Böyle hani bir anda öleceğim diye düşündüm. Sonra yani almadım. Hani eyleme geçirmedim ama yani çok uzun süre, aylarca düşündüm bunu mesela. Sonra şeyi fark ettim. Ulan yani bu dünyada hala bana değer veren insanlar var. Ondan sonra ancak dönmeyi başardım. Burada da gerçekten de bu tür kampanyalar şunu sağlayacaktır. İnsanlara yalnız olmadığını, herkesin başına gelebileceğini ve aslında bunun bir suç olduğunu kimsenin hiçbir insana böyle bir davranış hakkının olmadığını, sırf sen insan olduğun için haklarının olduğunu, çalışma hakkının insanca davranışa görme hakkının hiçbir şekilde işte angarya vesaireye maruz bırakılabileceğinin bilinçlendirilmesi, bu konudaki farkındalığın artması zaten işverenin ya da işte böyle kendini patronmuş gibi zannedip de böyle davranışlar sergileyen yöneticilerin de böyle bir şey yapmasına engel olacaktır. Ya da beyefendinin örnek verdiği gibi ilk seferinde o tepki görülünce devamı gelmeyecektir zaten. Teşekkür ederim. Aslında ben topluluk içinde konuşma yetisi olmayan birisiyim ve konuşmayacaktım ama Sebat Hanım'ın bir sözü üzerine konuşmak istedim. O sözde şuydu, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ve bu sloganı birlikte beraber atarak sokaklarda yürüdüğümüz arkadaşım iş yeri temsilcisi, sendikamızın iş yeri temsilcisi. Bizim bu çalışmalar üzerine 2 aydır birlikte mobbing mağduru olarak bu çalışmaların duyurusunu yapmak üzere panoya astım, afişi, sırf işveren yanlış anlıyor, yanlış değerlendiriyor diye panodan çıkartıp daha sonra defalarca asmam sonucunda sen egonu tatmin ediyorsun şeklinde bana cevap verip yine yakın zamanda bu bizim konferansın duyurusunu yapmak için Afşi Aslan'ı yine çıkartmış oldum. Yani ben de diğer arkadaşlar gibi uzunca bir süre mobbinge mağdur kaldım. İşverenimde birçok ortamda birçok şeyler yaşadım. Herkesin yaşadığı birçok şeyleri yaşadım. Fakat bu yaşamış olduğum son durum diğer durumdan daha üzücüydü benim için de. Biraz önce BES hukuk danışmanı Avukat Ersun Bey'in hani sen de sendikadan mobbing ile ilgili bir durum yaşandığında bunu sendikaya bildirirsek buna ilişkin bir takım şeyler yapılacağı sendikadan söyleniyor. Ben bu yaşadığım durumu daha önceki işverenle yaşamış olduğum durumu anlatmadım. Çünkü sendikaların son süreçteki durumları ne olduğu herkes tarafından bilmiyor. Gerekli durmadım. Birçok arkadaşlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Fakat şu son yaşadığım iş yeri temsilcisinin yapmış olduğu davranışı sendikaya aksettirdiğim ve bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini söylediğim durumda belki bir şeyler yapmaya çalıştılar bilmiyorum ama halen panonun yanındaki duvarda asılı mobbingle ilgili sırf işveren yanlış anlıyor diye ve afiş de oradan çıkartılmış durumda. Ben bunu söylemek istedim. Şuradaki arkadaşım. Bundan 4 sene önce küçük tiyatro grubumuz vardı. Ve böyle konular arıyorduk. Bir forum tiyatro oyunuydu. Bir arkadaşımız geldi, AVEA'da çalışıyordu. Gördüğüm soğukkanlı insanlardan biri ve işinde de çok sistematik çalışan, çok düzenli bir insan. Geldi, mobbing konusunda yapalım dedi. Ben de neden falan dedim. Gerçekten o dediğimi hatırlıyorum. Çok bu kadar büyük bir sorun olabileceğini ilgili olmama rağmen akıl edemedim. En sonunda tamam dedik. Ve araştırmaya başladık. Öylesine korkunç şeylerle karşılaştık ki bugün zaten bunun altı çok defa çizildi. Benim tüm bu süreçte hep arzuladığım şu, yani en fazla gördüğüm şu tanıdıklardan yalnızlık hissi çok başarılı şekilde işleniyor insanlara. Çünkü işten çıktığında bakıyorsunuz o kadın bir aileyi idare ediyor. 2 çocuk büyütebiliyor. Babası hasta oluyor, ona bakıyor. Birisi sokakta ona bir şey diyor, sen ne diyorsun diyor. Yani güçlü, kendisini birçok alanda var ediyor. Ama iş yerinde demek o kadar rüzgar tersten esebiliyor ve o kadar güçlü ki ona direnmek çok zor oluyor. Ve burada bu basıncı uygulayanlar yalnızlık, yalnızlaştırmaya çok güveniyorlar. O noktada bu mobbinge son faaliyeti son derece pratik bir işlev görecektir. Elbette dertlerimiz çok büyük ama bir araya geldikçe, derdimizi birbirimize anlattıkça ve bundan sonraki adımlarda bir araya gelip, tabii bu işlerin, kampanyaların tırnak içinde hamallık boyutu vardır. Yani bildiri dağıtılması gerekir. O toplantılara düzenli katılmak gerekir. Rozet bastırıp bir şekilde bu desteği arttırmak gerekir. O yüzden bu sıkıntımızı içimize atacağımıza, öfkemizi nesnesine, yani bu patronlara, neoliberal politikaları taşıyanlara, savunanlara, bizi yalnızlaştıranlara yöneltmek gerekiyor. Aksi halde hiç hak etmediğimiz bir şeyle karşılaşacağız. Birkaç senedir düzenli bir işte çalışıyorum. Genç bir işçi olarak ve bir insan hakları kuruluşunda çalışıyorum. Birkaç kişi ayrıldı baskıya dayanamayarak, mobbinge dayanamayarak. Sendika dediğimizde o yüz ifadeleri nasıl değişiyor onu da görüyoruz. Tam bu noktada bu öfke ihtiyaç var. Ama bu öfke taşa toprağa değil, muhatabına yönelmek zorunda. O yüzden mobbinge son platformu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Birçok eksiğimiz olabilir, yeni bir şey katabiliriz kendimize. Katılımınız çok önemli. Bundan sonraki toplantıda bu kalabalığı görmeyi çok arzuluyorum. Umarım hepiniz gelirsiniz. Hayatın yoğunluğu, programınızın yoğunluğu şey yapmasın, engel olmasın. Buralardayız. Hep birlikte bir yanıt vermek gerekiyor. Bunu hak ediyorlar. Teşekkürler. Kısa olmak toparlayarak bitirelim diye söylüyorum. Şimdi ben 6 aylık dedim, biz 2008'den itibaren Adit Batı'nın dalında mobbing vakalarına bakmaya başlamıştık. Fakat tabii herkes için bu yeni bir kavramdı. Adit tıpçılar için de yeni bir, psikiyatristler için de yeni bir kavramdı. Çünkü insanlar hep bir travma yok, hep fiziksel travmayı düşündükleri için ruhsal travmayı çok önem vermiyorlardı. Fakat bizim raporlarımızda 2-3 ay bile süre ilgili rapor düzenlediğimiz vakalarımız var. Fakat daha sonra bu genel Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı bir uygulama olarak, psikiyatristlerin de buna uyduğu 6 ay gibi bir süre var. Yani biz de aynı şeyi düşünüyoruz bir adli tıpçı olarak. Çok zor, 6 ay boyunca konuşmamda da ifade ettim, çok zor, kolay bir şey değil. Ama başka yapabileceğimiz yok. Yani biz psikiyatriste gönderiyoruz diyor. 6 ay olmadığı için ben buna yorum yapamıyorum diyor. Onun için bizim de elimiz ayağımız bağlanıyor. Ve sonuçta onların bir ruhsal travma koyamadıkları ve olayı ona bağlayamadıkları zaman raporumuzu sonlandıramıyoruz yani. Çünkü bizim elimizde de en büyük delillerden biri psikiyatristlerin verdiği rapor oluyor. Tabii ki biz her zaman o psikiyatristin verdiği rapora uymadığımız zamanlar da oluyor. Çünkü sonuçta imza atan ve karar veren kişi biziz. Uymak zorunda olmayabiliyoruz. Dediğim gibi 6 ay öyle bir problemimiz var. Onun için elimizden geldiği kadar raporlarımızın çıkması için sosyal çalışmacıyı önceden gönderiyoruz. Ama bazı hastalarımız, olgularımız değil, zamanlı psikiyatristle görüşmeye gitmiyor gibi problemler de yaşadığımızdan dolayı böyle bir uzun bir süre oluyor. Benim anlatacağım farklı bir şey yok. Sizin sorduklarınızdan farklı. Zor bir dönem, kolay değil ama herkes dönem dönem yaşıyor. Fakat tanımını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü iş yaşamında sağlıklı bir çatışma ile mobbing ortamı çok farklı. Onu ayırt etmek lazım. Diyoruz ki ben nasıl bunu kanıtlayacağım? Siz kendinizi benim yerime koyun. Bir kişi geliyor bir şeyler anlatıyor. Onun güvenilirliğini farklı sorularla ben cevap aramaya çalışıyorum. Bir de psikiyatriste danışıyorum çünkü. Çünkü ben branşım adli tıp. Gidip de psikiyatristliğine gidip tanı koyamam. Onda aynı fikir alıyorum ve düşündüğüm şey eğer mobbing değil ise sosyal çalışmayı da istemek zorundayım. Çünkü dediğimiz gibi insanlar sadece iş yaşamı yok. Bunun bir aile yaşamı var. ekonomik şartları var. Ruhsal travma neye bağlı? Bir de şunu sadece ifade edeyim unutmadan. Bizim iki olgumuz var. Daha doğrusu üç olgumuz var diyeyim. İkisi aynı yerden gelen, biri farklı. Şöyle bir aynı yerden gelen kişinin psikotik bir bozukluğu çıktı. Fakat tek başına gelen bir olgumuzun da psikotik bozukluğu çıktı. Fakat aynı yerden gelen, diğer kişide gelen o psikotik bozukluğu kişiye biz sosyal çalışmacı gönderdik. Çünkü psikotik bozuklukları biliyorsunuz algılama problemleri olduğundan dolayı ama ortamda başka kişiler de mobbinge maruz kaldığını düşündüğümüzden dolayı o ortamı sosyal çalışmacı göndermek zorunda kaldık. Yani aynı yerde birkaç kişi geldiği zaman daha alert olmak zorunda oluyoruz. Bir kişi kolay geçirebilmiş oluyor, o mobbing olmayabiliyor. Çünkü herkesin toleransı çok farklı. Ama bazı kişi vardır, çok hassastır. Bir de şöyle bir durum var. İnsanlar eğitim aldıktan sonra çok güzel yerlere gelebileceğini bir anda istiyorlar. Ama bir anda hiçbir yerde, şunu da söyleyelim açık bir fikir olarak, kimse kimseye hiçbir şey öğretmiyor. Ne görürseniz, ne duyarsanız gözünüzü açarak öğreniyorsunuz. Bu tıpta da biz doktorlar da aynı şekilde. Şu anda doktorların niye bu kadar hatalı tedavi yaptığından dolayı. Çünkü kimse kimseye bir şey öğretmiyor. O eskiden de hocalar, gene çok az nadir hocalar var. Ama genelde bu artık kimse kimseye bir şey yapmıyor çünkü rakibi oluyor. Diyor sen uzman olup geleceksin karşıma. Bir kardiyolog, ekoyu veya işte çok önemli ameliyatları karşıma geçip başka bir özel hastanede yapacaksın. Niye bana öğretiyor? Sana niye öğreteyim diye. Onun için bu her ortamda oluyor. Dediğim gibi söyleyeceklerim. Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Ben kısacık artık hiç kimse yalnız değil, yalnız olmadığını bilerek mobbinge son kampanyasını tüm tanıdıklarıyla beraber bizim de tecrübelerimizle beraber birlikte olalım diyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de kısaca bir şeyler söyleyip hemen tamamlayacağım. Yani var olan mekanizmalar içerisinde mobbingi tespit etmek, bunu kanıtlamak vesaire gerçekten oldukça zor. Yani dolayısıyla ben mobbing davasına dönüşen mobbing vakalarının herhalde %1 falan olduğunu düşünüyorum. Bu çok büyük ihtimalle çok azı. Çünkü insanlar hem bilgisizlikten hem de hani bunu bu raporları almak vesaire bunlar çok uzun zor süreçler olduğu için bu yola gitmiyorlar. Dolayısıyla sistemin kendisini değiştirmek gereken şeyler olduğu çok açık. Yani var olan bu mekanizma içerisinde yani mobbing, insanlar mobbingten dolayı hasta olması gerekiyor. Yani rahatsızlanmanız, psikolojik bir tahribata uğramanız gerekiyor. Dolayısıyla bu böylesi bir mekanizma. Ama mücadeleyi geliştirmek ve mobbinge uğramadan zaten mevzu bu. Yani hasta olmadan biz bu işten kurtulabilirim. Yani kazandırıcı olan da bu. Çünkü zaten mobbingten dolayı siz depresyona girmişseniz tabii ki o zaman hani sağlığınız bu kadar bozulduğu için şeyleri alacaksınız, raporlarınızı alacaksınız, tazminatlarınızı alacaksınız ama hani mesele zaten iş bu noktaya gelmeden bunu durdurabilmek. Bu kampanyanın amacı zaten bu. Dolayısıyla bu konuda işte yasal değişiklikleri yapmak, iş kanununda mobbingin net olarak tanımlanmasını talep etmek çok önemli diye düşünüyorum. İlk konuşmamda da ifade ettim. Yani mobbingin aslında ben bir ayrımcılık türü olduğunu düşünüyorum. Ve iş kanununda ayrımcılık yasak sonuç itibariyle bu belli bir meyideye de bağlanıyor. Burada koruma altında olan gruplarda belki bazı genişletmelere gidilebilir. Dolayısıyla bu anlamda iş yerinde kişilere çeşitli sebeplerle farklı davranışların önüne geçilebilir. Bunları tabii ki bir hukukçu değilim. Hukukçularla da konuşacağız. Bunları talep edeceğiz. Ama en önemlisi hani sokakta var olmak, çalışanları böylesi bir dayanışmanın olduğunu gösterebilmek ve burada zaten deneyimi birikimi olan birçok arkadaşımız var. Bu şeyi, bu deneyimi, bu mücadele hattını genişletebilmektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hepinizi bundan sonraki etkinliklerimize, aktivitelerimize de katılmayı bekliyoruz. Sağ olun. Son söz. Veda konuşması. Evet. Evet arkadaşlar, mobbing bana göre bir iş yeri terörüdür ve başlı insan hakları ihlalidir. Yani mobbinge uğrayan bir mağdur olarak söylüyorum. Gerçekten mücadele insanları güçlendiriyor, direnç tutuyor. Eğer bu süre içerisinde psikolojik olarak hani bir yıkım yaşamamışsan, yanlış bir şey yapmamışsan müthiş bir action veriyor aslında. Yani onun dışında hayat çok sıkıcı. Aslında böyle sıkıcı olmak istemiyorsanız mutlaka bilgiyle uğraşın. Yani hatlarınızın peşinde koşun, mücadele yapın. Yoksa hayat gerçekten çekilmez. Mücadele devam ediyor. Teşekkür ediyoruz hem konuşmacılara hem katılımcı arkadaşlara. Arkadaşlar söylediğim gibi 3 Temmuz Salı akşamı Sosyal Değişim Derneği'nde aktivistler toplantısı olacak. Hepinizi bekliyoruz.